Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 20 januari. Het eerste debat van kabinet Rutte 4 met de Kamer zit erop. En Amerika houdt rekening met een inval in Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. President Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Hij zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Biden zei verder dat het niet zeker is dat Poetin heel Oekraïne zal bezetten, omdat dat veel offers zou vragen. Mocht Rusland inderdaad binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde de Amerikaanse president. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne verzameld. Moskou eist onder meer van het Westen dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. De VU zet de subsidie stop die de Amsterdamse Universiteit ontvangt uit China voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Aanleiding is een bericht van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks tot €300.000 te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de communistische partij. Medewerkers van het centrum van de VU namen het regelmatig op voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De Amsterdamse Universiteit zegt dat het bedrag van dit jaar wordt teruggestort. 30 burgemeesters, onder wie die van de 4 grootste steden, roepen het kabinet op om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Ze spreken van ad-hoc maatregelen van het kabinet die niet meer houdbaar zijn. Vandaag is er een extra veiligheidsberaad, omdat de burgemeesters snel meer perspectief voor de horeca- en cultuursector willen. De afgelopen tijd waren er verschillende protestacties van deze sectoren. Het Internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote digitale aanval. Volgens de hulporganisatie zijn mogelijk de data van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van vluchtelingen en van mensen die op zoek zijn naar familieleden die ze door een ramp of conflictsituatie uit het oog zijn verloren. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de hack. De eerste buitenlandse noodhulp heeft Tonga bereikt. Het gaat om een vliegtuig met hulpgoederen uit Nieuw-Zeeland. Ook Australië heeft spullen gestuurd naar de eilandengroep in de Stille Oceaan. Door een vulkaanuitbarsting in zee afgelopen zaterdag was de belangrijkste luchthaven van Tonga bedekt met een laag as. Volgens de VN is ruim 80% van de bevolking op de een of andere manier getroffen door het natuurgeweld. Australië heeft ruim €500.000 uitgetrokken voor noodhulp. De Nederlandse zaalvoetballers hebben de eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In Amsterdam werd Oekraïne met 3-2 verslagen. Zondagmiddag speelt Oranje de tweede poolwedstrijd tegen de regerend Europees en wereldkampioen Portugal. Het weer dan nog, regelmatig zon, maar ook buien. Vooral in het noorden en oosten is er ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden. Maar de gevoelstemperatuur ligt door de koude wind rond het vriespunt. En verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Ja, een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 3 kilometer. Bijna 10 minuten oponthoud daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Rutte 4 kan aan de slag na 2 dagen debatteren over de regeringsverklaring. Een debat waarin premier Rutte sprak over een uitgestoken hand naar de oppositie. Maar die hand bleek nog niet echt gevuld. Verslaggever Ewout Kiewit blikte na het debat gisteravond terug met de premier. Ruim 11 jaar. Meneer Rutte, goedenavond. Zonder die meerderheid in de Eerste Kamer. U begon het debat vandaag over de uitgestoken hand naar de oppositie. Zowel hier, waar bleek dat nou ook uit? In de Eerste Kamer zelf te kijken wat kunnen we doen. Om aan die het ingewikkelde is, dat is zo'n term hoort dus bij, die we allemaal argumenten gebruiken. En dan voor je het weet wordt dat zo'n leeg begrip. Ja, maar toch en iets meer ik denk dat we erin geslaagd zijn vandaag zowel oppositie als coalitie. Dat is in het stadium. Er vandaag ligt er geen compleet uitgegeven koopkracht voor ouderen, maar ook richtinggevende gedachten en coalitiekorten moeten worden uitgewerkt. En bij het kabinet nu zegt, luister, we hebben geen klassiek regeerakkoord. Ja, dit is niet echt te volgen uiteraard. Op de een of andere manier horen we 2 verschillende geluiden door elkaar heen. 2 sporen, zoals je dat dan noemt. En dat betekent dat we even gaan uitzoeken wat er met dit bandje aan de hand is en of we het kunnen fixen. Gaan we naar een heel ander deel van de wereld, naar Suriname. Want de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die brengt vandaag en morgen een bezoek aan zijn Surinaamse collega, Chan Santokki. Daar ontmoet hij ook meteen een andere president, die van Guyana. Bolsonaro wil meer gaan samenwerken met zijn buurlanden. Correspondent Mark Bessems in São Paulo. Is het een natuurlijk verband, deze 3 landen? Ja, dat zou je wel denken. Hè? Suriname en Brazilië bijvoorbeeld, dat zijn buurlanden. Die hebben een gemeenschappelijke grens van bijna 600 kilometer. Naar schatting wonen er zo'n 20.000 Brazilianen in Suriname. Dus, je denkt dan, dat zijn hele intensieve goede banden. Maar in de praktijk zijn die banden helemaal niet zo intens. Hè? Er is bijvoorbeeld niet zo heel veel handel tussen die twee. Er is niet eens een weg tussen Suriname en Brazilië. Je kan niet met de auto even de grens oversteken. En tegelijkertijd zijn er ook maar heel weinig vluchten vanuit Brazilië naar Suriname. Het verre Nederland is voor Suriname eigenlijk altijd belangrijker geweest dan het buurland Brazilië. Maar wat je wel ziet is dat wel aan het veranderen is zo langzamerhand. Hè. Suriname richt zich, dat is een trend die al jaren duurt, die richt zich wat meer op het continent zelf, op Zuid-Amerika. En de Brazilianen op hun beurt zijn ook toch steeds meer geïnteresseerd geraakt in Suriname. Zeker sinds ze daar dus nog niet zo heel lang geleden voor de kust grote olievondsten hebben gedaan. Ja, toen werd het wel wat interessanter. Is dat dan ook het gebied waarop ze vooral samenwerking zoeken? Ja, zeker. Hè. Die olie- en gasvondsten, dat is natuurlijk heel interessant. Voor beide landen, hè. Als je kijkt naar Guyana, het buurland van Suriname. Daar hebben ze al een paar jaar geleden olie gevonden. En dat spul, dat pompen ze nu naar boven. Ja, dat zorgt voor echt een gigantische economische boom. De Wereldbank denkt dat de economie van dat land, van Guyana, dit jaar 2022 gaat groeien met bijna 50%. Dat is echt enorm. En natuurlijk, dat is een mooi vooruitzicht voor Suriname. Hè? Ook voor de kust van Suriname hebben ze veel olie en gas gevonden. Alleen nog maar net. Dus het moet nog allemaal worden ontwikkeld, die hele olie- en gasindustrie. Ja, en om dat te ontwikkelen heb je geld nodig. En geld, dat hebben ze dan in Suriname weer niet zo. Hè? Het IMF heeft ze net een steunpakket aangeboden, omdat ze zo'n enorme staatsschuld hebben. Dus ja, als die Brazilianen willen investeren, is dat natuurlijk meer dan welkom. En die Brazilianen, dat is echt een groot land, hoor. Het is een van de grootste economieën ter wereld. En zeker in die oliesector zit heel veel geld. Want daar hebben ze hier heel veel verstand van. Brazilianen die pompen al heel lang olie uit de diepe zee naar boven. Dus er is ook heel veel kennis. Dus de Surinamers vinden dat interessant, geld en kennis. Ja, en voor de Brazilianen is het natuurlijk gewoon interessant om een graantje mee te pikken van die te verwachten olieboom. Nou, had je het al over dat grensgebied waar geen eens wegen lopen. Willen ze die wel gaan aanleggen dan? Nou, hier in Brazilië is dat al jarenlang een plan. Dat is heel omstreden, want als je dus een weg zou willen aanleggen vanuit Brazilië naar Suriname, dan moet je dwars door het regenwoud, dan moet je door de Amazone, dan ga je ontbossen. En een weg aanleggen in een gebied, dat is meestal ook het begin van flinke ontbossing. Dus ja, die plannen zijn er wel, maar dat is allemaal niet zo heel gemakkelijk. Maar het is wel duidelijk dat ook de integratie, zal ik maar zeggen, van de infrastructuur en van die landen onderling, dat is echt ook een gespreksonderwerp vandaag. En wat voor de Brazilianen bijvoorbeeld heel belangrijk is, misschien wel belangrijker dan wegen, is het integreren van de stroomnetwerken, van de elektriciteit. En want in het noorden van Brazilië, daar haalden ze de stroom altijd uit Venezuela. Maar ja, we weten allemaal dat daar crisis is. Dat is dus opgehouden en nu moeten ze zelf stroom opwekken met hele vieze en dure centrales. Dus wat die Brazilianen willen, die willen dat elektriciteitsnetwerk van het noorden van Brazilië, nou, dat aangesloten wordt op Guyana en Suriname, zodat ze straks elektriciteit kunnen importeren, zal ik maar zeggen. En daar is een naam voor, dat heet Arco Norte, dat is de noordelijke boog. Hè, dat is de benaming voor die regio. Dat project dat wordt ook besproken, dus het aansluiten van onder andere de elektriciteitsnetwerken. Dus er valt nog wat te bespreken vandaag. Want daar kunnen Suriname en Guyana dan weer geld aan verdienen? Ja, zeker. Dus een van de ideeën is dan dat je met dat gas wat ze hebben gevonden, dat je daar dan stroom mee gaat opwekken. Wat je natuurlijk zelf niet nodig hebt, dat zijn kleine landen, maar wel goed kunt verkopen. Zeker als je dat zo die kant op kunt sturen. Dus dat soort integratieprojecten. Er is ook een plan om bijvoorbeeld een gaspijplijn aan te gaan leggen. Er zijn plannen om een haven aan te leggen in Guyana en om daar dan ook wegen vanuit Brazilië naartoe te bouwen. Nou ja, allemaal integratieplannen. Dus verdere samenwerking, meer bij elkaar gaan betrekken. Correspondent Mark Bessems vanuit São Paulo. Radio 10 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv. 30 burgemeesters willen een logischer coronabeleid. Daarom hebben ze een brief aan het kabinet geschreven. In Op 1 legde de Amsterdamse burgemeester Halsema uit wat volgens haar het probleem is. Je ziet eigenlijk al 2 jaar ad hoc maatregelen. Ik noem als voorbeeld de mondkapjes. Of het gedoe met de 1,5 meter. Mensen raken daar natuurlijk tureluurs van. En dan is het nodig, als je dan nog crisisachtige maatregelen nodig hebt, dan moet je zorgen dat mensen zich daarop kunnen prepareren, dat die volgens een vast ritme gaan, dat niet meer zo ad hoc is als nu het geval is. Ja. Ook vindt Halsema dat de maatregelen steeds moeilijker kunnen worden gehandhaafd en dat daardoor het vertrouwen in het bestuur daalt. En daar heeft ze begrip voor. Natuurlijk is het heerlijk om weer te kunnen gaan winkelen. En is het voor de ondernemers ontzettend belangrijk. Maar we hebben ook gewoon sportscholen van de geest nodig. Het is ook echt nodig dat mensen zich kunnen voeden. Dat er troost is, dat er schoonheid is. Want na verloop van tijd wordt ons land te armoedig. Na een kleine week met verhalen over misstanden bij The Voice of Holland komt vanmiddag om 16:00 de aflevering van Boos online van Tim Hofman. Met het oog op morgen had gisteravond filosoof en psychiater Damian Denies te gast. Hij probeerde de angstcultuur bij Talpa, het bedrijf van John de Mol, te duiden. Ik denk dat in de mediawereld de belangen heel hoog zijn. De spanning is te snijden omdat men afhankelijk is van een aantal figuren die bepalend zijn voor je carrière. Mensen die eigenlijk gegroeid, die iets opgebouwd hebben, die heel obsessief zijn, heel veel eisend. En die een sfeer hebben gecreëerd waar ze anderen van hun afhankelijk maken. En daar heel hard op reageren, waardoor mensen zich uiteraard heel onveilig voelen. John de Mol wil eerst de aflevering van Boos zien voordat hij met een reactie komt. Dat zei zijn zoon Johnny gisteravond in zijn talkshow 19:30. De reden waarom hij nog niks gezegd heeft is omdat hij de uitzending wil afwachten. Maar op zeker dat hij, nadat hij de uitzending heeft gezien, zal reageren. Uiteraard. En komt hij dan bij jou zitten, John? Komt hij dan hier zitten? Nee, dan gaat hij niet bij mij zitten. Dat lijkt me ook heel ook niet bij RTL 4, voor jou. Bij een van de anderen, dus kies maar. Bij VI Vandaag was Paul de Leeuw te gast en er werd gediscussieerd over het programma waar John de Mol die reactie moet geven. Niet RTL 4, niet bij hem. Nou ja, het lijkt me duidelijk, Paul, morgen is die stoel bezet. Ja, dat denk ik niet. Nee? Maar nee. Dat doet hij niet? Nee, dat zou ook heel onverstandig zijn. Waarom zou hij bij... Geef een statement af en... Jij zegt helemaal niet live ergens gaan zitten. Eerst je uitzending, denk even na wat je gaat zeggen, wat je gaat doen. Maar moet je nou gelijk de avond... Joh, moet hij vrijdag doen, dan zit Sven Kokkelman daar. En dan heb je gewoon een goed gesprek. Ja, ja. Gisteravond begon in de Ziggo Dome het EK zaalvoetbal. Het had een groot feest moeten worden, maar zoals bij alles is er geen publiek. Toernooidirecteur Gijs de Jong deelde zijn gevoel daarover in Langs de Lijn en Omstreken. Ik heb eigenlijk intern tegen iedereen bij ons projectteam gezegd, we gaan niet klagen over dat het geen publiek is, want het is een steeds fantastische ambiance, ziet er spectaculair uit. Alleen ik moet wel eerlijk bekennen, weet je, deze ambiance en deze setting vraagt om publiek, die smeekt om publiek. En voor Oranje was het wel mooi geweest als er fans bij waren geweest, want de openingswedstrijd tegen Oekraïne werd met 3-2 gewonnen. En dat verdient respect. Aretha Franklin met Respect. Het ziekteverzuim dat stijgt in een razend tempo. Op sommige werkplekken is de helft van het personeel nu ziek, zeggen de arbodiensten in het AD. Vooral de Omicron-variant zorgt voor opvallend veel ziekmeldingen. En dan gaat het vooral om personeel in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en de bouw. Want daar kunnen ze vaak niet thuiswerken. De arbodiensten zijn bang dat het ziekteverzuim nog verder oploopt als de lockdown verder wordt afgebouwd. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat iedereen in het bedrijf tegelijk ziek is, waarschuwen de diensten. En de kranten blijven ook volop bezig met de misstanden bij The Voice of Holland. Deelnemers van de talentenjacht voelen zich volgens de Volkskrant belemmerd om te praten over die misstanden vanwege een zwijgplicht. Als ze met derden praten over hun ervaringen kunnen ze minimaal 10.000 euro boete krijgen. Blijkt uit het contract dat de Volkskrant zelf ook heeft ingezien. Maar toch, dat weerhoudt twee oud-kandidaten zijn niet van in trouw een boekje open te doen. Een van hen zegt dat haar droom om mee te doen aan The Voice achteraf nachtmerrieachtige trekjes kreeg. Zo vertelt ze dat de regisseur tegen haar zei dat ze een korter rokje aan moest doen, omdat ze er daarin lekkerder uitzag. Hij zou haar hebben verteld dat ze zijn favorietje was. Gadverdamme, denkt ze nu, zegt ze in trouw. Ja, we wachten natuurlijk allemaal inderdaad dat moment 4 uur af. Hè. Dan komt Tim Hofman op YouTube met zijn verhaal waar het allemaal mee begonnen is. Van boos. Ja. Werkgevers laten nieuwe werknemers veel vaker screenen, meldt het FD vanmorgen. Bedrijven huren dan rechercheurs in die iemand doorlichten op werkervaring, diploma's, schulden of een strafrechtelijk verleden. De marktleider op dit gebied van screenings zegt dat het aantal opdrachten de afgelopen 2 jaar steeg met 61% naar ongeveer 50.000. Zo zien bedrijven dat mensen ook bijvoorbeeld overdrijven op hun cv. Een van die recherchebedrijven zegt in de krant dat het gemiddelde cv 60-70% onwaarheden bevat. En 15-20% keiharde leugens over diploma's en vervulde functies. En op de voorpagina van de Telegraaf een foto van een bedstee die zomaar in een museum genomen zou kunnen zijn. Maar dat is het niet. Het is een huis in Marken in Noord-Holland, waar onlangs nog een man van 91 woonde. Monument van stilstand is de kop boven die foto. Ja, je ziet het, hè? Het is inderdaad gewoon alsof je terug in de tijd kijkt. Sinds de bewoner het houten huisje 65 jaar geleden erfde van zijn grootmoeder, liet hij het voor wat het was. Dus er zit bijvoorbeeld nog een ouderwetse bedstee in. Van dat Delfts blauw hangt er mooi aan de houten muur. Zijn familieleden hebben het nu toch in de verkoop gedaan. Mocht jij geïnteresseerd zijn, Astrid, het huis heeft geen toilet, badkamer of keuken. Maar het ziet er wel geweldig uit. Ik denk dat dit gewoon echt een museum moet worden. Ik denk het ook. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Inmiddels zijn er bergingswerkzaamheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heiplaat en Spijkenissen 6 kilometer... met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Het is 18 minuten over 6. Joe Biden is nu een jaar president van Amerika. En makkelijk heeft hij het niet. Zowel in binnen- als buitenland heeft hij te maken met grote uitdagingen. Gisteravond hield Biden een persconferentie om terug te kijken op zijn eerste jaar in het Witte Huis. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Hoe stond hij erbij en hoe kijkt hij zelf naar dat afgelopen jaar? Ja, er zit absoluut spanning in dit moment. Meer dan Biden lief is, denk ik. Want de laatste tijd lukt er bijzonder weinig. Hij krijgt zijn grote plannen en zijn grote ambities niet meer voor elkaar. En dat gebeurde notabene afgelopen nacht, een paar uur na deze persconferentie, opnieuw. Hè. Bidens nieuwe kieswetten, waarin hij toegang tot de stembus voor alle Amerikanen wilde garanderen, zijn in het congres gestrand, nu net. En ja, hoe komt dat? Doordat een handjevol van zijn eigen partijgenoten in de Senaat dwars liggen en niet meegaan in de partijlijn. Dat is echt een groeiend probleem voor Biden. Nou, in die persconferentie werd hem daar natuurlijk ook naar gevraagd. En dan geeft hij vooral de schuld aan de Republikeinen. Hij zegt, met hun is de laatste tijd niet meer te praten. En dat is iets dat ik toch niet verwacht had toen ik een jaar geleden president werd. Luister maar even. I did not anticipate that there be such a stalwart effort to make sure that the most important thing was that President Biden didn't get anything done. Think about this. What are Republicans for? What are they for? Name me one thing they're for. Ja, hij zegt, ze blokkeren alles, noemen één ding waar ze voor zijn. Eén positieve bijdrage die ze hebben geleverd. En hij heeft natuurlijk wel een punt, hè, want de Republikeinen hebben zelf hardop gezegd dat ze zich 100% focussen op het stoppen van deze regering. Dus ja, de sfeer in het congres is dramatisch voor Biden, kun je wel zeggen, een jaar in zijn presidentschap. En daar worstelt hij echt mee. Kan hij daar iets tegen doen? Nou, het is interessant dat hij gisteravond voor het eerst echt een inkijkje gaf in wat hij zelf denkt dat fout is gegaan in het afgelopen jaar. Hij zegt, ik ben te veel in Washington blijven hangen en me te veel geconcentreerd op beleid maken, zei hij in die persconferentie. Meerdere keren herhaalde hij dat zijn successen eigenlijk niet, dat hij die nu niet goed genoeg heeft verkocht aan de kiezer. Hij wil gaan praten met de kiezer, meer gaan communiceren en in feite van alleen maar besturen weer teruggaan in de campagnestand. Hè. Dat is wel echt iets van de laatste tijd. Biden toont meer chagrijn over dat dingen niet lukken, is verbeterder. Aan het begin was hij meer de verbinder. Hij zou deals maken, iedereen erbij betrekken. En nu zegt hij, dat werkt niet. Ik moet gewoon weer in de aanval. Dus het land in, bij de kiezer gaan doen wat hem in het congres de laatste tijd niet meer lukt. Hè. Meerderheden vinden voor zijn beleid. Dus dat zullen we de komende tijd denk ik echt meer gaan zien. Een soort Biden meer op oorlogspad in het land. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de verkiezingen later dit jaar, waarbij een deel van het congres wordt herkozen. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Hij voelt van het wringt aan alle kanten. Ik krijg niks meer voor elkaar. In de peilingen staat de partij er ook heel slecht voor. Dus dit wordt echt een soort nieuwe strategie in zijn tweede jaar van zijn presidentschap. Dat zijn de binnenlandse problemen. Nou heeft hij in het buitenland ook wel iets op zijn bordje. Oekraïne, of liever gezegd Rusland, daar was hij ook vrij stevig over, hè? Ja, daar zei hij een paar hele opmerkelijke dingen over. In de eerste plaats maakte hij een onderscheid tussen een volledige invasie door Rusland in Oekraïne en een kleinschaliger militaire operatie. Bij dat laatste zal de reactie van het Westen anders zijn, zei Biden. Nou, met die opmerking zijn ze natuurlijk in Kiev niet heel blij. De Amerikaanse president die eigenlijk gewoon zegt, een beetje militaire actie door Rusland is oké. Dat was zijn toon en dat leidde natuurlijk meteen tot grote verbazing. Maar vervolgens ging hij ook in de voorspelstand. En daar zei hij ook wel iets heel opmerkelijks. Namelijk dat hij ervan uitgaat dat Poetin tot een militair avontuur zal overgaan. Luister nog maar even. Do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. Dat is vrij stevige taal voor Biden. Ja, dat is stevige taal. Hij denkt dus dat het gaat gebeuren, dat Rusland zich niet laat tegenhouden en belooft dat Poetin er een enorme prijs voor zal betalen en er spijt van zal krijgen. In alle tekst die Biden over dit thema had, want het is allemaal niet gescript, hè, zo'n persconferentie, en dan laat hij ook echt nog wel eens wat los wat misschien niet helemaal de bedoeling was, liet hij vervolgens ook doorschemeren dat er onder de NAVO-bondgenoten best wel oneenigheid is over hoe te reageren als het komt tot een oorlog. Hoe ver de sancties moeten gaan, bijvoorbeeld tegen Rusland. En dat er nog discussie is met sommige landen in Europa daarover. En dat was natuurlijk ook echt een onhandige opmerking om op zo'n cruciaal moment in je kaarten te laten kijken en geen eenheid uit te stralen. Dus ik denk dat dit fragment, dit deel uit die persconferentie internationaal vandaag echt nog wel wat stof gaat opleveren. Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. En dan Rutte 4 kan aan de slag dus na twee dagen debatteren over de regeringsverklaring. Debat waarin premier Rutte sprak over uitgestoken hand naar de oppositie, maar een nog niet echt gevulde uitgestoken hand. Verslaggever Ewout Kiewiet die blikte na het debat gisteravond terug met de premier. Meneer Rutte, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja. U begon het debat vandaag over de uitgestoken hand naar de oppositie. Waar bleek dat nou uit? Ja, weet je, het ingewikkelde is, dat is zo'n term geworden die we allemaal gebruiken. En dan voor je het weet wordt dat zo'n leeg begrip. En ik denk dat we erin geslaagd zijn vandaag, zowel oppositie als coalitie, om er wel invulling aan te geven. Het voorbeeld is denk ik toch de koopkracht voor ouderen, maar ook de bezuiniging op de jeugdzorg en op andere onderwerpen. Waar het kabinet nu zegt, luister, we hebben geen klassiek regeerakkoord helemaal uitgewerkt, waar we nu al van kunnen zeggen, dat doen we helemaal anders, omdat de oppositie dat wil. Maar we gaan wel heel goed luisteren naar wat daar leeft. Er komen met onze uitwerking van die plannen. En dan zullen we bijvoorbeeld naar de koopkracht van de ouderen ook echt proberen, trouwens ook van andere groepen, om die weer wat op te tillen. En hetzelfde geldt voor de jeugdzorg, dat we dat ook op een manier doen. Het is geen bezuiniging, er komt extra geld voor de jeugdzorg, maar we gaat wel minder meer geld heen. Maar de oppositie ziet er toch anders, want u heeft eigenlijk niets toegegeven vandaag. Wat is dan die nieuwe politiek? Nou, ik denk niet, dat zei ik ook vanmorgen tegen de oppositie, als de testcase is het kabinet zegt, we zijn een paar dingen voornemens op het terrein van het verhogen van het minimumloon. We zijn een aantal dingen voornemens op het terrein van de jeugdzorg. En de testcase moet zijn dat dat vandaag van tafel gaat en wordt vervangen door een voorstel van de oppositie. Ja, die hoop was er wel. Ja, maar daarvan heb ik op het even morgen gezegd, dat is in ieder geval niet mijn invulling van een nieuwe bestuurscultuur. De bestuurscultuur veranderen, gezamenlijk. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van het kabinet, maar ook van de Kamer. En zo heb ik ook het debat gevoeld vandaag. Ik vond de sfeer heel plezierig. En die geeft me ook echt vertrouwen over de komende maanden en jaren. Dan is het dat je naar elkaar luistert. Wij gaan die voorstellen nu uitwerken. Wij denken daarbij heel goed na wat de oppositie gezegd heeft. En zullen dat proberen ook een plek te geven in het beleid. Ja, want u heeft ze wel nodig hè, in de Eerste Kamer. Geen meerderheid. Drie partijen kunnen u aan een meerderheid helpen. GroenLinks, PvdA en Ja 21. Hebben die nou een speciale positie? Een soort constructieve drie? We hebben niet bepaalde partijen die een speciale positie hebben. En ik moet al 12 jaar ruim 11 jaar... en deze baan functioneren zonder die meerderheid in de Eerste Kamer. En ik weet dus hoe belangrijk het is dat je iedere keer probeert, zowel hier als ook in de Eerste Kamer zelf, te kijken wat kunnen we doen om aan die meerderheid te komen. Ja. En daar hoort dus bij, luisteren naar elkaar, argumenten bespreken. Dat is vandaag uitvoerig gebeurd. Ik vond het een goed debat. Ja, maar toch iets meer toegeven misschien. Nou ja, nogmaals, dat is niet het stadium. Vandaag ligt er geen compleet uitgewerkt regeerakkoord. Er liggen de richtinggevende gedachten in een coalitieakkoord. Die moeten worden uitgewerkt. En bij die uitwerking gaan we allerlei zaken betrekken die ook vandaag vanuit de oppositie zijn gesuggereerd. Premier Rutte na dat debat dus in gesprek met verslaggever Ewout Kiewit. Het is bijna 6:55. Het is nog lang geen juni en de zon laat zich ook niet heel veel zien deze dagen. Des te meer reden om te verlangen naar van die zonnige junidagen. Hoewel dit nummer van Jamiroquai ook weer niet heel vrolijk is, want het gaat over die paar dagen dat hij gelukkig was. Maar het heeft ook die zin die toch wel een van mijn motto's is hoor. Drinking wine, killing time, sitting in the summer sun. For 7 days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never gave. Jamiroquai met 7 Days in Sunny June. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse president Biden gaat ervan uit dat Rusland Oekraïne binnenvalt. De vraag is volgens hem wel of Rusland het hele land zal bezetten of alleen het oosten van Oekraïne, waar al oorlog is. Biden waarschuwde opnieuw dat er strenge sancties zullen volgen bij een inval. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Na 2 dagen debat in de Tweede Kamer zijn er voldoende partijen die vertrouwen hebben in de plannen in het regeerakkoord. Wel willen zowel oppositie als coalitiepartijen binnenkort horen hoe het kabinet de koopkracht van met name ouderen wil verbeteren. In verschillende Nederlandse plaatsen is gisteravond geprotesteerd tegen de coronaregels. In Sittard waren volgens de regionale omroep 1 Limburg zo'n 1000 mensen op de been. In Enschede, Oldenzaal, Aalten en Maastricht waren er 100 tot 250 demonstranten. En producten van KitKat, Maggi en Nescafé liggen de komende tijd niet meer in de schappen van Albert Heijn. Aanleiding is een conflict met fabrikant Nestlé over prijsverhogingen. Volgens Albert Heijn wil het bedrijf de prijzen met ruim 20% verhogen. Het weer dan nog, regelmatig zon vandaag, maar ook buien. Vooral in het noorden en oosten is er kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt een graad of 5 vandaag. Maar door de gure wind is het voor het gevoel een stuk kouder. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden rond Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door het ongeluk wat er was op de A15 Rotterdam richting Europoort. De berging is bijna klaar. Tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet nog zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Daar is nog 1 rijstrook dicht. Ster. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Okay. Suzanne. Als jij hier wil blijven werken, ja? Dan het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf, snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Morgen in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, morgenavond om 7:05 bij Max, NPO 2. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Drie minuten over 6:30. Er is veel woede in Groningen over het verdwijnen van het kinderhartcentrum in het universitair ziekenhuis daar. Er blijven nog 2 centra open, 1 in Utrecht en 1 in Rotterdam. Een petitie tegen het besluit is al ruim 250.000 keer getekend. Maar een groep kinderhartchirurgen en cardiologen zegt nu dat het juist goed is dat Groningen sluit. Zij komen met een open brief en een website om dat punt kracht bij te zetten. Wouter van Leeuwen is kinderhartchirurg in het Erasmus MC. Een van de initiatiefnemers van die brief. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het beter volgens u voor patiëntjes als de zorg op die 2 plekken wordt geconcentreerd? Nou, het is beter dat de zorg wordt geconcentreerd in Nederland, omdat we met een hele kwetsbare patiëntengroep te maken hebben. Het is een hele kleine, relatief kleine patiëntengroep met aangeboren hartafwijkingen. En daarom is het ook goed dat de behandelteams zo'n behandeling zo vaak mogelijk eigenlijk kunnen uitvoeren. En dat gebeurt nu eigenlijk in Nederland op relatief veel locaties. Dat moeten we terugbrengen naar minder locaties. Want wat voor operaties zijn het dan die u daar gaat uitvoeren? Dat is een heel breed scala aan verschillende soorten aangeboren hartafwijkingen, waarvoor kinderen op de jonge leeftijd soms al een dag na de geboorte een hartoperatie moeten ondergaan. En dat gaat bij sommige afwijkingen ook later op latere leeftijd. Betreft het ook ingewikkelde re-operatie. Dus ook patiënten die volwassen zijn met aangeboren hartafwijkingen moeten in deze discussie worden meegenomen. En ja, dat kan een afwijking zijn die misschien maar 5 keer per jaar in Nederland voorkomt. Dus als elk behandelteam dat misschien 1 keer per jaar doet, dan word je daar ook niet goed in. Dus hoe meer vlieguren, hoe beter. Waar komt u nu eigenlijk met deze brief? Want de discussie speelt al wel een tijdje. Eigenlijk sinds het moment dat het bekend is geworden. Maar u heeft zoiets van, we moeten even duidelijk maken wat ons standpunt is? Ja, de discussie speelt namelijk al 20 jaar. En we zijn in de afgelopen 2 jaar heel intensief met elkaar binnen de BV Nederland aan het optrekken geweest om dit van de grond te krijgen. En alle professionals in Nederland staan ook achter het concentratiebesluit. Iedereen is het eens dat het beter is voor de overlevingskansen van patiënten om die zorg te concentreren op minder locaties. En uiteindelijk heeft de minister natuurlijk het besluit genomen, omdat wij als professionals er zelf niet uitkwamen waar de concentratie op welke locatie dat dan plaats moest gaan vinden. En daar is nu de reuring in de media over ontstaan. En wij nu als jonge professionals hebben tegen elkaar gezegd, nou, we moeten met elkaar een positief geluid laten horen dat we allemaal wel achter het besluit staan van die concentratie zoals de minister die heeft genomen. Omdat het belangrijk is voor patiënten en hun families dat zij wel, zeg maar, vertrouwen blijven hebben in de beroepsgroep die deze zorg voor de toekomst moet blijven continueren. Ja, de aanwijzing inderdaad van de plaats is natuurlijk wat tot reuring leidt. Hè? Want misschien dat over concentratie zelf niet eens zoveel de meningen verschillen, maar dat het dan Utrecht en Rotterdam worden, dan zeggen ze in Groningen, waarom niet een van die twee plaatsen Groningen maken? Ja, dat begrijp ik ook. Natuurlijk gaat zo'n besluit altijd gepaard met teleurstelling en emotie voor de mensen die vooralsnog door de minister niet zijn genomineerd. Dus dat is ook invoelbaar voor collega's die in de centra werken, waar nu het besluit gevallen is dat er in de toekomst geen interventies en operaties meer plaats gaan vinden. Het betekent natuurlijk wel voor mensen die bijvoorbeeld in Groningen of een andere plaats verder weg van deze twee, Maastricht, dat die heel erg moeten gaan reizen met hun toch al zieke kind. Ja, maar gelukkig is het zo dat meer dan 90% van dit soort behandelingen allemaal planbare behandelingen zijn. Een kleiner aantal van deze behandelingen betreft echt spoedinterventies. En dat betekent ook dat dat dus allemaal gewoon gepland kan worden in de behandelcentra wanneer er echt een operatie of een interventie moet gebeuren. Maar als je dat eigenlijk over een leven lang vanaf geboorte tot volwassen 18 jaar bekijkt, hoeveel operaties dat dan zijn, dan is het voor de patiënt en de familie eigenlijk zo dat een patiënt eigenlijk maar van dat hele stuk, van 0 tot 18, maar een paar dagen in het behandelcentrum moet verblijven waar de operatie of interventie gebeurt. En de rest van de tijd is het vooral de bedoeling dat de regionale kinderhartcentra die zorg blijven verlenen, zoals dat nu ook gaat. Ja. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de samenwerking die we hebben met het Radboud UMC in Nijmegen, waar we op die manier al jaren heel prettig samenwerken. Kortom, u snapt de emotie, maar u wilde ook met deze brief wijzen op de voordelen van dit besluit. Dank u wel, Wouter van Leeuwen, kinderhartchirurg in het Erasmus MC. Het is volgens de Wereldbank een van de grootste economische crisis van de afgelopen 150 jaar. En de regering van Libanon staat erbij en kijkt ernaar. Omdat het land elke dag verder afglijdt, heeft dat nog een ander effect. Veel Libanezen voelen zich niet langer veilig. En omdat ze ook niet langer op de politie en andere gezagsdragers kunnen rekenen, nemen ze dan maar het heft in eigen hand. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut, de hoofdstad van een land dat stuurloos aan het worden is. 7:30 ochtends. Mensen die over elkaar heen vallen hier in lange rijen om iets gedaan te krijgen. Om iets te registreren, om hun paspoort aan te vragen, om hun rijbewijs te laten printen. 1 grote, drukke chaos bij de Libanese overheid. Honderden mensen hier om me heen duwen, trekken, want het land stort steeds verder in. Mensen krijgen nauwelijks meer iets gedaan, want ambtenaren komen niet naar werk. Hun salaris is nauwelijks nog maar iets waard. Misschien 10% van wat het was. Verdien je voorheen 1.000 euro per maand, dan is het nu nog niet eens 100. En die ambtenaren die blijven dus gewoon thuis. En hetzelfde zie je bij de politie, bij het leger. Politiemannen, soldaten die voor dat weinige geld niet langer willen werken. En dat betekent dat mensen zich steeds onveiliger voelen. hier in Libanon. En wat je steeds meer hoort, is dat gewone mensen zichzelf willen kunnen beschermen. Ik ben uitgenodigd bij Bashir en Jihan, die wel willen vertellen waarom ze een geweer in hun kledingkast hebben. In dit land kan je er niet van op aan dat de overheid je zal beschermen. Dat moet je echt zelf kunnen doen. Er ligt hier een enorm geweer op de eettafel. Dat heeft hij 2 maanden geleden gekocht. En voor €500 voelt hij zich nu een stuk veiliger. En ook zijn vrouw zegt dat ze het er helemaal mee eens is, omdat je niet weet wie er straks voor de deur staat. En als er iemand voor de deur staat die kwaad in de zin heeft, dan moet je jezelf kunnen beschermen, zegt ze. We zijn hier in een situatie terechtgekomen die we helemaal niet wilden. Wetteloosheid, de wet van de straat. Dus we voelen dat we het heft in eigen handen moeten nemen nu. Jihan heeft onlangs zelfs een schiettraining gedaan om zichzelf te kunnen beschermen, vertelt ze. Ik had echt nooit gedacht dat ik dat zou doen. Maar ik kan er totaal niet meer van uitgaan dat de politie zal komen als ik ze bel en als ik ze nodig heb. Als zij alleen thuis is, dan staat hij achter de deur, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren, klaar om in actie te komen. Daisy Moore in Beirut. En we praten nog even door, Daisy. Hoe vaak gebeurt het eigenlijk dat Libanezen wapens kopen om zich te beveiligen? Nou, daar zijn geen officiële cijfers van. Maar die combinatie armoede door de aanhoudende crisis en een gebrek aan politie en een leger op straat is wel echt een groeiend probleem. Bashir, het man uit de reportage, vertelde dat bijna de helft van zijn vrienden de afgelopen maanden een wapen heeft gekocht. En ja, dat is natuurlijk best wel heel erg veel. Ik was van de week ook bij een winkel waar ze wapens kopen en de eigenaar vertelde. Die schiettraining waar zijn vrouw het over had in de reportage is heel populair. Vooral vrouwen willen leren hoe ze een wapen, dat ze dus blijkbaar thuis hebben, kunnen gebruiken. Ja, het toont aan hoe lastig het allemaal is nu in Libanon. Kun je het noemen, wat ze dan zeggen, failed state? Of is het dat al of is het dat aan het worden? Nou ja, het land functioneert steeds slechter. De gezondheidszorg, het onderwijs, wetshandhaving, telecommunicatie, het faalt allemaal in meer of mindere mate. Veel voorzieningen vallen uit. Mensen hebben een paar uur elektriciteit per dag. We hebben vaak geen stromend water. Basisvoorzieningen zijn er voor veel mensen niet. De afgelopen dagen was er geen internet in een groot deel van Beirut. Dus je merkt echt arm en rijk. Iedereen wordt hierdoor geraakt. Ook Libanezen die het voorheen goed hadden. Bijvoorbeeld mensen die 2 keer per jaar op vakantie konden gaan. Een goed leven hadden. Die zijn nu echt keihard de armoede ingedenderd. Ja, want dat is zo opvallend. Hè? Libanon komt natuurlijk uit een vrij goede positie. En hij heeft het ook nog gesneeuwd bij jullie, hoorde ik. Ja, gisteren en vannacht is er een sneeuwstorm geweest. Grote delen van het land liggen onder de sneeuw. Het is ontzettend koud. En dat legt de problemen voor veel mensen nog weer extra bloot. De gasprijzen zijn zo hoog dat veel Libanezen hun huizen niet kunnen verwarmen. En dan zijn er ook nog zo'n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen die voor een groot deel in tentenkampen wonen. In bijvoorbeeld de BK-vallei. Daar is het echt ontzettend koud, ligt ontzettend veel sneeuw. En de kans staat dus dat kinderen daar dood zullen vriezen van de kou. Zowel Libanezen als Syriërs verbranden op het moment echt alles wat ze vinden om te blijven. Plastic, oude kleding. Om gewoon maar warm te blijven in hun tent of in hun onverwarmd huis. Als je naar de hele situatie in Libanon kijkt en naar die toch machteloze regering nu, is er dan een lichtpuntje te vinden in de toekomst? Nou, weinig. Het land is verlamd. Politici komen altijd niet samen. Ze liggen met elkaar overhoop en bereiken eigenlijk geen overeenstemming over hoe ze een stapje kunnen zetten. Je ziet echt dat politici staan erbij en ze kijken ernaar, terwijl het land elke dag weer iets verder afglijdt. En ja, mensen zijn hier natuurlijk maandenlang de straat op gegaan om te demonstreren. Dat heeft eigenlijk niets opgeleverd. Maar wat voor sommige mensen een beetje hoop biedt, zijn de parlementsverkiezingen. Die zijn in mei. Dat zal zeker niet alles in één keer op gaan lossen. Er zijn deze problemen veel te groot voor. Maar er zijn wel mensen die denken dat verandering brengen van binnenuit, als ze dus zichzelf verkiesbaar stellen en een plekje krijgen in het Libanese parlement, dan zou dat langzaam maar zeker verandering kunnen brengen. Aan talent geen gebrek hier. Dus ja, de verkiezingen. Er zijn mensen die hopen dat dat weer wat meer toekomstperspectief bieden. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. De zaken rond de fatale mishandeling op Mallorca zijn undercover-agenten ingezet. Uit stukken die nu.nl heeft ingezien blijkt dat de politie hoofdverdachte Sanio B. aan het praten probeerde te krijgen over de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland. Omdat het Openbaar Ministerie moeite heeft om te bewijzen wie de fatale schoppen uitdeelde, zette justitie dus undercover-agenten in die zich voordeden als medegevangenen, in de hoop dat B. een bekentenis zou geven. Maar in een van de gesprekken zou B. ook inderdaad hebben toegegeven Heuvelman te hebben geschopt. Alleen komt hij daar later op terug. Dus is het volgens nu.nl de vraag wat de waarde is van deze verklaring. Quarantaine nekt scholen, kopt de Telegraaf vanmorgen. Onderwijskoepels en experts roepen steeds harder dat het kabinet echt serieus moet gaan kijken naar het aanpassen van quarantaineregels voor scholen. Nu moet een klas nog naar huis en in quarantaine als er 3 positieve testen binnen een week zijn. Maar ja, met het snel groeiende aantal besmettingen gaan er daardoor steeds meer basis- en middelbare scholen dicht, of in ieder geval heel veel klassen naar huis. En dat maakt het lastiger voor leerlingen om hun eerder opgelopen achterstand in te halen. Zijn onderwijsorganisaties bang voor, zeggen ze in de Telegraaf. OMT-lid en kinderarts Caroli Illy zegt in de krant dat hij de zorgen begrijpt. De inspectie gaat ongewenst seksueel gedrag in de zorg strenger aanpakken. Daarover bericht Trouw vanmorgen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat zorginstellingen veel meer werk moeten maken van preventie en voorlichting aan het personeel. Tot nu toe kwam de inspectie vooral in actie als zich al seksueel grensoverschrijdend gedrag had voorgedaan. Dan hebben we het vooral over dat gedrag tussen hulpverleners en cliënten, maar ook tussen cliënten onderling. Alleen lang niet alles wordt gemeld vanwege de schaamte waarmee misbruikte cliënten worstelen. En de loyaliteit naar de zorgverlener speelt vaak ook een rol. En hoe blijf je schoon als je noodgedwongen op straat leeft? Dat is lastig, weet ervaringsdeskundige Almin Solotic. Daarom wil hij dit jaar op 3 plekken in Rotterdam openbare douches neerzetten waar mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats gebruik van kunnen maken. Volgens hem zijn die plekken belangrijk om het beeld van de vieze daklozen bij te stellen, zegt hij tegen RTV Rijnmond. De eerste indruk, de impressie die mensen krijgen van ja, die vieze dakloze mensen. Jij ziet er ook best goed schoon uit voor een dakloze. Nou, gewoon, dat kost gewoon heel veel moeite, maar tegelijkertijd gewoon zijn kleinigheidje. Even gewoon een gezichtje wassen, een scheerapparaatje, gewoon een jelly gewoon in je haar, gewoon in, ja. In een frisse luchtje. Ja, dat zorgt gewoon natuurlijk gewoon dat je met andere ogen wordt naar jou gekeken. Ja, Zorotic die leeft dus zelf ook nog op straat. En hij was zichzelf nu met een fles water boven een toilet, want er zijn geen openbare douchevoorzieningen. Ja, zo kwam hij op het idee. En samen met een bedrijf is hij nu dat project begonnen om 3 plekken in Rotterdam als douche te krijgen. Of zoals hij ze mooi noemt, city showers. Mooi idee. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Het zijn ongelukken vanochtend. Nu een busje op zijn kant op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daardoor tussen Maarn en Driebergen 3 kilometer. Met een half uur vertraging, 3 rijstroken zijn daar dicht. Right back to where it should be. De Mavericks maakt ons eventjes jaloers met Dance the Night Away. Want ja, dat zit er voorlopig niet in. Maar dan kun je misschien 's nachts iets anders doen. Bijvoorbeeld sterren tellen. Want is er nog duisternis in de sterrenhemel? En hoe duister is het dan? Daar hopen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen antwoord op te krijgen via een meetactie die vanaf vanavond wordt gehouden. Het is de bedoeling dat mensen sterren gaan tellen. Dus. En iedereen kan eraan meedoen. Theo Jurriëns, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus geen schaapjes tellen, maar sterren tellen voordat je gaat slapen. Ja, precies. Of als je heel vroeg wakker wordt, kan ook nog. Hè. Zeker. Je bent een van de onderzoekers. Je bent ook sterrenkundige bij de Rijksuniversiteit van Groningen. Vanmorgen was het een beetje lastig, hoor, sterren tellen. Ja, dat klopt. En bovendien, vanmorgen was er nog een flink storende maan. Net vol geweest. En dat helpt ook niet. Maar als het één deze dagen helder wordt en dan 's avonds rond een uur of 8, dan is er nog geen maan. En dan zien we in het zuiden een mooi sterrenbeeld. Het sterrenbeeld Orion. En eigenlijk toch wel makkelijk herkenbaar. 3 sterren op een rijtje in de mythe. De gordel van Orion, 2 erboven, 2 eronder. En dan is het eigenlijk heel simpel. De mensen moeten het aantal sterren tellen wat ze in die denkbeeldige rechthoek kunnen zien. De rechthoek, zeg maar, om die 3 sterren heen. Ja, dus 2 erboven, 2 eronder. En dan die 3 in het centrum. Oké. En dan gaan mensen tellen. En dat geeft aan dan hoe duister het is? Ja, en ik ga niet verklappen wat je kunt halen op een mooie, donkere plek. Maar ik deed het vorige week even in mijn eigen Groningen. En ik moet je zeggen, ik was niet helemaal geconcentreerd. Want ik was ook aan het foto's maken. Maar toen kwam ik tot een stuk of 7, 8. En ja, dat is eigenlijk niet best. Dat is niet best. Waarom wilt u zo graag weten hoe duister het is en hoe het daarmee gesteld is? Nou, allereerst, we zijn bezorgd dat er te veel lichtvervuiling komt. En dat is niet goed voor de mens, is niet goed voor de natuur. Dus dat wil je eigenlijk niet. En anderzijds, zoals het vaker in het leven, je moet ook dingen zelf ervaren en zeg maar een stukje kunnen vergelijken. En als je dus dan erop uitgaat om dat zelf te doen en dat kunt vergelijken met andere mensen in het land die dat ook doen, dan heb je dus een beetje de indruk hoe het in jouw eigen leefomgeving is gesteld. En bovendien, helaas, mensen kennen de sterrenhemel niet zo goed. Dus het is ook een mooi excuus om de sterrenhemel iets beter te leren kennen. Ja, ja, want Orion, ik denk dat veel mensen dat nog weten. De grote beer weten ze ook nog wel te vinden. Heel goed. En dan de Poolster. En als je dan even doorkijkt bij Orion, dan kunnen we heel snel de stier vinden met het 7-gesternte, de hondster Sirius. Dus allemaal van dat soort mooie, leerzame feitjes over de sterrenhemel. Dus lekker tellen en ondertussen dan daarna naar de rest van de hemel kijken, begrijp ik. Zo is het. Mensen moeten dus eigenlijk op hetzelfde tijdstip kijken. Is het dan, wordt er een soort afspraak het is gemaakt belangrijk, of niet? We hebben gezegd, 8 uur is een handige tijd. Niet te laat. Er is geen maan. Maar het allerbelangrijkste is, ze mogen eigenlijk ieder moment van de nacht naar Orion kijken. Als de maan maar onder de horizon is. Ja, want die geeft ons gezegd, de maan is een nare lichtbron. En waar moeten ze dat dan doorgeven? We hebben een website gemaakt. visitwadden.nl/sterrentellen. En daar kunnen ze ook alle informatie vinden. En daar kunnen ze ook de gegevens doorgeven. Hartelijk dank, Theo Jurriëns, sterrenkundige dus bij de Rijksuniversiteit van Groningen. En ik ga voortaan sterren tellen in plaats van schaapjes. Ster. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Morgen in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, morgenavond om 7:05 bij Max, NPO 2. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De relatie tussen de Tweede Kamer en het vierde kabinet Rutte lijkt na twee dagen debatteren toch wat rustiger geworden. En de Vrije Universiteit Amsterdam stopt met een omstreden subsidie uit China. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walmoet. De VU kreeg jaarlijks een paar ton uit China voor een onderzoekscentrum voor mensenrechten. Zo werd gisteren bekend. Het geld kwam van een Chinese universiteit met nauwe banden met de communistische partij. Ook namen medewerkers van het Amsterdamse centrum het regelmatig op voor het mensenrechtenbeleid van China. De VU zegt dat de subsidie van dit jaar wordt teruggestort. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Hij zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Biden zei verder dat niet zeker is dat Poetin heel Oekraïne zal bezetten. Dat zou volgens Biden te kostbaar zijn voor het Russische volk en de Russische economie. De Amerikaanse president waarschuwde dat Moskou bij een inval te maken krijgt met strenge sancties. President Poetin ontkent dat zijn land plannen heeft voor een invasie. 30 burgemeesters roepen het kabinet op om het coronabeleid fundamenteel te herzien. In de Volkskrant spreken ze van ad hoc maatregelen van het kabinet die niet meer houdbaar zijn. Vandaag is er een extra veiligheidsberaad omdat de burgemeesters snel meer perspectief voor de horeca- en cultuursector willen. De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij corona te voorkomen. Dat stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen 2 maanden. Die cijfers gaan vooral over de periode waarin de Delta-variant nog dominant was. Volgens het RIVM had een geboosterd persoon toen een 5 keer zo lage kans om te worden opgenomen als iemand die wel was ingeënt, maar nog geen extra prik had gehad. Het Internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote digitale aanval. Volgens de hulporganisatie zijn mogelijk de data van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van vluchtelingen en van mensen die op zoek zijn naar familieleden die ze door een ramp- of conflictsituatie uit het oog zijn verloren. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Onduidelijk is ook nog wie verantwoordelijk is voor de aanval. Postpakketjes kwamen in december vaker op tijd in vergelijking met een jaar eerder, hoewel er veel meer werd besteld. Het aantal pakketjes dat te laat werd bezorgd daalde met zo'n 30% vergeleken met december 2020, zegt het onderzoeksbureau Q&A. Voor Sinterklaas werd iets meer dan 4% van de pakjes te laat afgeleverd. Rond kerst was dat bijna 7%. De eerste noodhulp heeft Tonga bereikt. Het gaat om een vliegtuig met hulpgoederen van Nieuw-Zeeland. Ook Australië heeft spullen gestuurd naar Tonga. De eilandengroep is afgelopen weekend zwaar getroffen door een vulkaanuitbarsting in zee. De VN schat dat 80% van de bevolking op de een of andere manier is getroffen door het natuurgeweld. Het weer nog, geregeld zon, maar ook buien vandaag, met daarbij kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt ongeveer 5 graden, maar door de gure wind is het voor het gevoel een stuk kouder. Bij de ANWB Jolanda van der Velden. Met veel vertraging momenteel op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar ligt een busje op zijn kant. Tussen Maarsberg en Bunnik staat 8 kilometer. Zijn 3 rijstroken dicht, daar blijft er maar eentje over. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Ben je op weg naar Utrecht, kan je het beste omrijden via Amersfoort en Utrecht. Dan pak je de A30, A1 en dan de A28. Ook wat vertraging in Zeeland. Er is olie gelekt op de N62 Borselen richting België bij de Westerschelde-tunnel. Daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is een kwartier. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met wortel, witte bonen en kidneybonen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Staatsloterij is vernieuwd. De allergrootste prijzenpot van Nederland groeit dit jaar tot maar liefst 450 miljoen euro. En je maakt dit jaar kans op heel veel extra prijzen tussen de 100 en 100.000 euro. Nou, dan wil je geen trekking meer missen, toch? Word nu abonnee. Ga naar staatsloterij.nl en speel het hele jaar mee. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. 2 dagen debatteerde de Tweede Kamer met premier Rutte over de regeringsverklaring van zijn 4e kabinet. En dat debat draaide vooral om inkomens en koopkracht. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat is aan het eind van de rit dan de uitkomst? Ja, aan het einde van het liedje is eigenlijk dat de Kamer een aantal moties heeft aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de koopkracht te verbeteren. Bij het schrijven van het regeerakkoord dacht de nieuwe coalitie nog dat vrijwel iedereen erop vooruit zou gaan. Door de hoge inflatie blijkt dat juist niet zo te zijn. We gaan erop achteruit dit jaar. Nou, dat moet anders, vindt de Kamer. En Rutte die beloofde er serieus naar te gaan kijken. En dat gebeurt dan bij de zogenoemde voorjaarsnota. Dat zijn de gebruikelijke aanpassingen van de begroting in het voorjaar. En dan zal het kabinet met voorstellen komen. Kun je dat met een beetje goede wil voorbeeld van nieuwe bestuurscultuur noemen? Die uitgestoken hand? Nou, een beetje wel, maar ook weer niet meer dan dat. Want ja, een nieuwe bestuurscultuur die zou moeten inhouden dat het kabinet bereid is ook met de oppositie rekening te houden. Dat lijkt hier wel te gebeuren. Maar dat zo lijkt, komt ook doordat de regeringspartijen zelf geschrokken zijn van de slechte koopkrachtcijfers. Het is dus niet alleen een gebaar naar de oppositie. Rutte zei er gisteren dit over. Ik ga heel precies antwoord geven. En dat zal misschien niet bevallen, maar dat past wel in de uitgestoken hand. Wij gaan vandaag, ga heel precies zijn, niet toezeggen dat die koppeling terugkomt. Als dat de check is er een uitgestoken hand, dan ga ik u teleurstellen. Wat ik wel dadelijk zal benoemen, is dat het kabinet heel precies gaat kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat waar de koopkracht nu over een breed front verkeerd uitkomt, hoe wij toch terug kunnen naar de doelstelling van het regeerakkoord. En daarmee hebben we heel goed geluisterd wat de Kamer zegt, ook over de positie van ouderen. Het coalitieakkoord praat over een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld. Daar willen wij naartoe werken. Dat uitgangspunt geldt dus ook voor de voorjaarsbesluitvorming. Nou heb ik, Wilco, weinig tevreden gezicht gezien bij de oppositie. Wat doet dit met het vertrouwen dat het kabinet echt bereid is tot samenwerken? Nou ja, de oppositie die merkt wel dat er hier en daar handreikingen waren. Maar dik tevreden waren ze zeker niet. Ze hadden het allemaal royaler gewild. Ze hadden harde toezeggingen, garanties willen krijgen. Bijvoorbeeld over de koopkracht en dan met name voor de AOW'ers. Maar ook over de jeugdzorg. Maar die garanties kwamen er niet en daar baalden ze toch van. Er is bij het aftrappen gisteren door de minister-president wederom gesproken over de befaamde uitgesproken hand naar de oppositie. We hebben hem niet gezien. Het was nog niet eens 11:00 vanochtend vroeg. En toen zei de minister-president al dat er geen aanpassingen in het regeerakkoord komen. De verwachtingen waren wel hoog gespannen. Want het was met veel tromgeroffel aangekondigd dat we het allemaal anders zouden gaan doen. En wat gaat het nu worden? Gaan de beloftes van een andere omgang met de Kamer, meer transparantie en een andere bestuurscultuur leiden tot een echt uitgestoken hand of wordt het een klap in het gezicht? Ja, veel skepsis dus bij Azarkan, bij Klaver, bij Ploemen, bij Marijnissen. Maar zij weten wel dat Rutte in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en dat geeft de oppositie daar dus een machtspositie. En Rutte weet dat ook. En vandaar dat hij de komende tijd heus wel tot enige toegefelijkheid bereid zal zijn. Maar dat doet hij dan pas op het laatste moment, als het echt niet meer anders kan. En dus zeker niet deze week al. En wat dat betreft, dat is dus gewoon weer de oude bestuurscultuur. Waar zitten nou de belangrijkste verschillen tussen coalitie en oppositie? Nou, kijk, de oppositie is in de eerste plaats niet één geheel, hè. De rechtspopulistische partijen als PVV en Forum die zijn uitgesproken negatief over de klimaatplannen en de migratieplannen van het kabinet. Die kwamen ook meteen al met een motie van wantrouwen die van niemand anders steun kreeg. De linkse oppositie die is heel kritisch over het feit dat het kabinet niks doet aan de groeiende vermogensongelijkheid. En dat is inderdaad opmerkelijk, want in de verkiezingsprogramma's van alle vier de regeringspartijen staat juist dat de vermogens wel zwaarder zouden worden belast. Alle partijen verhoogden in hun verkiezingsprogramma de last op vermogen. Allemaal, u ook. En het compromis is dat er 100 miljoen lastenverlichting in het regeerakkoord staat. Hoe bent u in vredesnaam daarop uitgekomen? Ja, de minister-president presenteert zich hier wel weer zoals we hem kennen, namelijk als de hoeder van het kapitalisme. Zijn blad, The Economist, toch niet echt een links blaadje. Zijn blad schrijft al: ongelijkheid is de kern van het probleem van de wereld. De regering kan een andere keuze maken. Een vergelijkbare keuze met omliggende landen. Je hoeft helemaal geen rare socialistische dingen te doen. Want zelfs Cuba heeft lagere percentages van belasting op inkomen. Ja, en overigens maakte de coalitie ook op dit punt van de vermogens een gebaartje. Want er werd wel een motie van de SP gesteund om het kabinet maatregelen tegen vermogensongelijkheid te laten uitzoeken. Ja, nou weet ik niet of jij de rustige, bedaagde delen hebt uitgekozen, maar het klonk als een inhoudelijk debat. En op een rustige toon. Nou ja, afgezien van een keiharde clash met Wilders die volop het orgel ging tegen de islam en de islamitische kamerleden van D66 en GroenLinks die een hoofddoek dragen, was het inderdaad weer een debat dat vooral over de inhoud ging en waarin de meeste partijen elkaar niet verketterden. En dat is inderdaad afgelopen jaren wel anders geweest sinds het Pieter Omtzigt functie elders debat. Dus ja, wie weet komt Circus Den Haag wel een beetje tot bedaren nu het Rutte 4 echt is aangetreden. Maar om ook maar even een oud-Hollands spreekwoord aan te halen: één zwaluw maakt nog geen zomer. Het kabinet is net begonnen. En laten we afwachten of het de komende maanden zo blijft. We gaan het allemaal van je horen. Wilco Boom vanuit Den Haag. 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond op radio en tv. Vanmiddag vanaf 4:00 is op YouTube de aflevering van Boos te zien over misstanden bij The Voice of Holland. In de talkshows werd er al op voorbeschouwd. Al dagenlang, zou ik bijna zeggen. Bij Boos zat voormalig The Voice-coach Nick Schilder. Hij is geschrokken van alle berichten, want in zijn tijd werd juist veel op deelnemers gelet, zegt hij. Er was een bepaald moment dat er een redacteur bijvoorbeeld, die stelde een beetje vervelende vragen aan kandidaten om een reactie uit te lokken. Mm-hmm. Dat had niks met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken, maar daar werd melding van gemaakt en die werd vervangen. Mm-hmm. Er was een zangcoach en die had best wel een strenge, fanatieke manier van coachen. Vond iemand onprettig, werd aangegeven en die werd per direct ook vervangen. Dus ik was continu in de veronderstelling van het welzijn van kandidaten. Dat staat heel hoog in het vaandel hier. En dan vind ik het schrijnend als je hoort hoe daar dus kennelijk mee omgegaan is. Bij VI Vandaag liet Paul de Leeuw zijn licht schijnen over de zaak. Nou ja, dat het goed is dat het naar buiten komt en dat ik nog steeds met de slachtoffers enorm, nou, dat zegt iedereen. Ja. En voor de rest moet je gewoon je mond houden en morgen afwachten wat er gebeurt. En het is nu tweede aanklacht tegen Ali B, aanklacht tegen Jeroen Rietbergen. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja. In Langs de Lijn en Omstreken was Willem Hooft te gast. Bij een ongeluk raakte hij verlamd en hij belandde in een rolstoel. Ik herinner me dat ik op het asfalt kwam. Het eerste wat ik dacht is, ik moet de weg af, want er komen auto's aan. En ik wilde naar de kant van de weg kruipen. Ja, en op dat moment voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. En eigenlijk vanaf dat moment leek het alsof, zeg maar, mijn lijf het zelf overnam. Want ik ben nog nooit zo helder geweest, terwijl ik natuurlijk een enorme klap had gehad. Maar Hooft wilde zijn surfdroom niet uit zijn hoofd zetten. Hij vocht zich een weg naar de top van het kitesurfen. En daar schreef hij een boek over. In het begin waren er wel een hoop mensen die het ook wel zoiets hadden van, nou, echt realistisch lijkt het ons niet. Maar weet je wel, als je dit wil, dan willen we er wel mee helpen. Maar ik heb ook gelukkig genoeg vrienden die juist zoiets hadden van, vet man, we gaan dit gewoon laten werken. En crowdfunding inderdaad, op een gegeven moment het geld bij elkaar. Op een gegeven moment ook iemand ontmoet die zelf al een bord gebouwd had, waardoor eigenlijk die 10 jaar verkort kon worden naar 2 jaar. Want 2 jaar na mijn ongeluk ben ik naar Zuid-Afrika gereisd. En mijn grote droom kunnen waarmaken daar. En nog even terug naar VI Vandaag. Daar was een kleine discussie tussen Paul de Leeuw en sportmarketeer Chris Woerts. De vraag was, welke sector moet straks als eerste weer geopend worden voor het publiek? Het voetbal of de theaters? Voetbalstadions open. Chris, wanneer gaat dat hier gebeuren? Eerst het theater. Het theater moet echt open. Het is natuurlijk belachelijk dat wij theaterwaarschuwingen krijgen. Officiële waarschuwingen. En dan tegelijkertijd, maar eerst theater. Ja, maar hetzelfde met de voetbalclubs. Ze hebben geen enkel perspectief. En de KNVB hebben we vandaag opgeroepen. Geef ons nou perspectief. Geef een datum. Maar eigenlijk zou het dit weekend lopen. Maar het geldt ook voor theater. Nogmaals, ja, een theatervoorstelling kun je niet morgen beginnen. Natuurlijk wel als je cabaretier bent met een gitaar. Al respect. Maar grote shows hebben de voorbereidingstijd nodig. En het was gisteravond op radio en tv. De Duitse regering denkt erover om Telegram te verbieden. Volgens de omroep Deutsche Welle zijn er in Duitsland veel zorgen over die chat-app die door extremisten kan worden misbruikt voor haatberichten en oproepen tot geweld. Zo werd recent een lid van het Duitse OMT bij haar huis lastiggevallen na een oproep op Telegram. Maar ja, de app aanpakken is niet zo makkelijk. De vraag is namelijk of de makers bereid zijn om daaraan mee te werken, zegt de tech-redacteur van Deutsche Welle. The entire company was founded back in 2013 on the promise that on that messenger users would be able to communicate with each other beyond the reach of governments and beyond any kind of censorship. Ja, volgens die redacteur hebben de Russische makers Telegram juist gestart om buiten het zicht van de overheid te kunnen communiceren. En dan blijft er misschien maar één oplossing dus over voor Duitsland, helemaal verbieden. De Belgische recherche houdt er steeds meer rekening mee dat de vierjarige kleuter Dien al in België om het leven is gebracht. Agenten doen nu sporenonderzoek in het appartement in Sint-Gilles-Waas, waar de verdachte De K samenwoonde met zijn Nederlandse vriendin, die ook vastzit. Volgens de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws heeft Dien in dat appartement nog kerst gevierd. Het kind logeerde bij het stel omdat zijn moeder in een instelling werd behandeld. Op Facebook is te zien hoe ze toen allemaal samen onder de kerstboom zaten om pakjes open te maken. En wat er daarna is gebeurd, dat blijft nog altijd een raadsel. Dien werd uiteindelijk in Nederland, in Zeeland, doodgevonden. De Tsjechische volkszangeres Hanna Horka is op 57-jarige leeftijd overleden nadat ze zich expres had laten besmetten met corona, omdat ze een herstelbewijs wilde. Dat vertelt haar zoon tegen de BBC. Horka was niet gevaccineerd. En op vrijdag, 2 dagen voor haar dood, twitterde ze nog dat ze aan de beterende hand was. Straks kan ik weer naar het theater, de sauna, een concert, liet ze weten. Zondag ging ze een ommetje maken. Ze kreeg pijn in haar rug, aldus haar zoon. En ze ging liggen. In ongeveer 10 minuten was het voorbij, zegt haar zoon tegen de BBC. Ze is gestikt. En de band waarin Horka zong is een van de oudste folkbands van Tsjechië. Jak jeden druhého se ptá, kdo dneska večeři nám dá. Ja, die stem gaan we dus niet meer horen. En dit bizarre verhaal vertelt haar zoon aan de Britse omroep om anderen te waarschuwen. Laat je niet besmetten met corona. Dat is eigenlijk gewoon de boodschap. En dan nog wat leuke verhaal over een muzikant. De Amerikaanse rapper Cardi B die betaalt de begrafeniskosten voor de slachtoffers van de grote flatbrand in New York. Begin deze maand kwamen 19 mensen om bij die brand in de wijk The Bronx, onder wie kinderen. En de rapper komt zelf oorspronkelijk uit die wijk. In de New York Post zegt burgemeester Eric Adams dat het een van de ergste branden in zijn stad was. Dat is natuurlijk niet leuk, maar wel leuk dat die rapper nu de begrafeniskosten gaat betalen. De burgemeester zegt dat de stad Cardi B voor eeuwig dankbaar zal zijn. Een mooi gebaar. Verkeersinformatie van de AWB, Jolande van der Velde. Het verkeer heeft veel last van de ongelukken. Ja, dat kan je zeker zeggen. Nu op de A12 nog, van Arnhem naar Utrecht. Daar is een busje op zijn kant terechtgekomen. Tussen Maarsberg en Bunnik staat 6 kilometer. Je hebt daar ongeveer een half uur vertraging nu. Er is maar 1 rijstrook open. Rijkswaterstaat gaat straks dat busje bergen. Dan moet ook nog de vangrail hersteld worden. Dus langere tijd zullen daar nog wel rijstroken dicht blijven. Je kan voorlopig het beste omrijden via Amersfoort en Barneveld over de A30, A1 en A28. Het is 12 minuten voor 7:30. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft meer dan 100.000 extra werklozen in Nederland geteld. Het is niet zo dat er plotseling veel mensen op straat zijn gezet. Dat er nu meer werklozen zijn gevonden, heeft alles te maken met een nieuwe meetmethode. Nick Wouters van de Economie-redactie. Nou, leg maar eens uit. Ja, dat is wel bijzonder. Het zijn er 370.000 trouwens, om precies te zijn. En vorige maand, bij de vorige meting, waren het er 250.000. Dus echt behoorlijk wat die erbij gekomen zijn. Ja, werkloosheid is niet zo simpel als dat je een register opentrekt. Je drukt op F5 en je telt hoeveel mensen erin staan. Want de definitie is, als je hebt geen werk, je bent wel op zoek naar werk en je moet snel beschikbaar zijn, binnen 2 weken. En daar is het dus echt wel, dan moet je mensen vragen daarna om dat vast te stellen of dat het geval is. Daarvoor zijn er weer allerlei enquêtes. Die doet het CBS en daar is dus iets in veranderd. Ik was in het callcentrum in Heerlen. Daar zitten allerlei mensen die dan weer Nederlanders gaan bellen om te vragen naar hun werkomstandigheden, om te horen wat er dan veranderd is. Goedemorgen, met Boudewijn Cuperus. Ik bel u namens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een tijdje geleden hebben wij u uitgenodigd om via internet mee te doen aan een onderzoek over werk en onderwijs. Bent u bekend met het Centraal Bureau voor de Statistiek? Ik ben projectleider van de enquête beroepsbevolking. En het afgelopen jaar hard gewerkt aan het herontwerp daarvan. Dus alle wijzigingen die we doorgevoerd hebben. Martijn Soeren van CBS. Want er is een nieuwe manier om de werkloosheid vast te stellen, waardoor er plotseling 100.000 werklozen extra zijn. Waar heeft u ze gevonden? Door ze te bellen, te enquêteren. De eerste vraag is of u vorige week heeft gewerkt. Het belangrijkste verschil met de nieuwe methode ten opzichte van de oude methode is dat de vragenlijst veranderd is. En 1 punt in de vragenlijst, met name de beschikbaarheid voor werk. Dus mensen, wanneer kunnen mensen starten als ze geen werk hebben? Stel, hè, u vindt werk of start een eigen bedrijf. Kunt u dan binnen 2 weken beginnen? Daar werd voorheen gevraagd, een open vraag gesteld. Op welke termijn zou u kunnen starten? En dan was de termijn open, dus 2 weken binnen een maand of een maand tot 3 maanden. En nu wordt er meer directe vraag gesteld. Stel, u vindt werk, kunt u binnen 2 weken starten? En dan zijn in die nieuwe vraag meer mensen die aangeven dat ze binnen 2 weken kunnen starten dan in de oude situatie. En voorheen, ja, als je later dan 2 weken kunt starten, dan tel je niet mee? Dan tel je niet mee in het werkloosheidscijfer. Maar we nemen natuurlijk wel die antwoorden mee in andere indicatoren. Maar ze tellen dat niet mee onder de werklozen. Dat gaat om betaald werk. 1 uur telt al mee, ook bijbaantjes en betaalde stages. Ja, het aantal werkenden in Nederland is nu ook wat hoger. En dat komt vooral door de toelichting bij de vragen over het werk. Met name toelichting dat betaalde stages ook meetellen. Die toelichting zat er voorheen niet in. Dus we zien ook dat meer jongeren nu betaald werk hebben. Terwijl die jongeren misschien wel nog op zoek is naar extra werk. Maar je loopt stage, je krijgt ervoor betaald. Dus als werkloze tel je niet meer mee. Je telt niet meer als werkloos. Maar we hebben ook andere indicatoren waarmee we proberen aan te geven hoeveel mensen er nog zouden kunnen werken. En dat noemen wij de additionele indicatoren. En bijvoorbeeld mensen die meer uren willen werken en daarvoor ook beschikbaar zijn. Dus binnen 2 weken meer uren kunnen werken. Ja, die benoemen wij de onderbenutte deeltijdwerkers. En ja, dat is ook een indicator voor het beschikbare aanbod van arbeid. En heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om betaald werk te vinden? Heeft u ooit betaald werk gehad eerder in uw leven? Voelt wel graag, want je zou eigenlijk denken, werkloos, dat is, je weet, je bent werkloos of je bent het niet. Maar blijkbaar zijn er toch nog allerlei categorieën voor. Bent u daar nog verbaasd over eigenlijk dat dat zo ingewikkeld is om eigenlijk iets simpels als werkloosheid te meten? Nou ja, ik doe het al een tijdje, dus mijn verbazing die is van een hele poos geleden dan natuurlijk. Het is, leven is niet zo simpel als het vaak van buiten lijkt. Je hebt natuurlijk ook nog registraties, je hebt uitkeringen. Je hebt allerlei manieren om te meten of mensen aan het werk zijn of niet. En of ze op wat voor manier nog een uitkering krijgen. Maar ja, wat vooral ook belangrijk is dat je het internationaal kunt vergelijken. En ieder land heeft andere wetgeving omtrent uitkeringen. Dus die cijfers zijn heel moeilijk te vergelijken. Dus ja, het is onze taak om ook vergelijkbare cijfers te maken met andere landen. Ja, daarvoor hebben we toch een enquête nodig. En moeten we dat ook op dezelfde manier zoveel mogelijk doen. Dan tot slot kan ik nu checken of u een iPad heeft gewonnen voor deze keer. En dit keer helaas niet. Nou, dag meneer. De groeten. Nick, wat mij opvalt, als je dus die 2 weken, als je dan beschikbaar bent, dan tel je alleen maar mee als werkloze. Mm-hmm. Ik zou denken, dan zijn er dus minder werklozen, want het norm is als het ware strenger. Nee, ja, die norm is niet veranderd. Het was al zo van 2 weken beginnen, maar de vraag is anders gesteld in die enquête. Voorheen was het dat het aan mensen werd gevraagd, wanneer kan je beginnen? En dan vulden mensen zelf in 3 weken of een maand. En nu is de vraag heel direct, kan je binnen 2 weken beginnen? Ja, en dan zeggen heel veel mensen, ja, oké, als het moet, zou ik wel binnen 2 weken kunnen beginnen. Dus is die groep op papier groter. Verandert natuurlijk niets aan hoeveel mensen er daadwerkelijk in Nederland werkloos zijn. Want ja, dat is nog altijd historisch laag. En werkgevers zoeken nog altijd naar personeel. Ja, het zorgt er nu niet voor dat er nu plotseling 100.000 mensen extra beschikbaar zijn voor die bedrijven. Nick, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Amsterdam is gisteravond het EK zaalvoetbal begonnen. Sportcommentator Tom van 't Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Oranje speelde dus tegen Oekraïne, won met 3-2. Hoe was de wedstrijd? Ja, hoe was de wedstrijd? Het was denk ik voor veel mensen, ook voor mij toch wel een beetje een soort kennismaking met dat zaalvoetbal. Ik had het natuurlijk wel eens gezien, maar zo'n hele wedstrijd op dit niveau, live uitgezonden op de televisie. Dus dat was allemaal nieuw en daar hadden de spelers in het begin ook wel wat last van. Nederland startte heel nerveus, kwamen heel snel 1-0 achter. Kwam tot weinig eigenlijk, er gebeurde niet zoveel. Ik dacht in de rust nog, wat is het? Maar na rust werd het toch een hele vrolijke en leuke wedstrijd en sport om naar te kijken. Nederland gooide alle schroom van zich af, kwam snel op 1-1. En dat was heel bevrijdend. Ging zelfs naar 3-1. Toen werd het weer 3-2. En dan krijg je nog dat je kan je keeper als het ware mee gaan laten voetballen. Dat je een soort meerderheid creëert. Dus het werd nog ongelooflijk spannend, het slot. Maar Nederland bleef overeind. En dat was voor Nederland heel belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Want ze willen zo graag naar die kwartfinale van dat EK gaan. Ja, we hadden het gisteren ook al over. Ze willen dat heel graag. Moeten ze die groepsfase deze overleven. Maar daarna... Zag jij ze toch niet echt heel erg hoog eindigen? Het zal een hele tour worden. Kijk, als je ziet waar het Nederlands zaalvoetbal staat, dat is toch een relatief lagere positie op de Europese en wereldranglijst dan bijna alle andere deelnemers. Of in ieder geval dan alle deelnemers zelfs bij dit EK. Nederland heeft het toernooi ook toegewezen gekregen in 2019. En daardoor ook een soort serieuze stap in dat zaalvoetbal willen maken. Hadden natuurlijk de droom dat met volle Zikkodooms en Martinihals in Groningen wat dat betreft het een heel groot feest zou kunnen worden. Nou, dat kan voorlopig niet, hoewel er wel lichte hoop is dat toch in de derde wedstrijd van Nederland er misschien in ieder geval iets van publiek bij mag. En ja, Nederland staat 19e op de Europese ranglijst, dus dat geeft het al aan. Oekraïne bijvoorbeeld, waar ze gisteren tegen speelden, 10e. De volgende is de wereldkampioen Portugal. Dus wat dat betreft hebben ze het zwaar en moesten ze eigenlijk winnen om überhaupt een kans te hebben. En het zou al eigenlijk een enorme prestatie zijn als ze die kwartfinale halen. Ja, en die kans is in ieder geval nu in eigen hand gebleven. Portugal won van Servië. En waarschijnlijk wordt Nederland-Servië de beslissende wedstrijd. Want in de volgende wedstrijd, normaal gesproken, tegen wereldkampioen Portugal halen ze geen punten. Maar nogmaals, het was heel cruciaal gisteren. Ook een beetje voor de beleving van de spelers en het hele toernooi. Dat in ieder geval nu een beetje goed op gang gekomen is. Dan ook nog even naar voetbal op het veld. De achtste finales om de KNVB-beker hadden gisteren weer een ronde. Nog opvallende uitslagen daar? Nou ja, dat was wel wat vrolijker dan de mistige avond ervoor, zeg maar. Dat het allemaal spannende wedstrijden waren. Twente AZ was de clubs die het hoogst genoteerd staan in de competitie staan precies gelijk. AZ een iets beter saldo. Maar AZ is een hele goede doen. 6 keer in de competitie op rij gewonnen en nu toch ook weer gewoon in de beker. Uiteindelijk dik verdiend, wel spannend. NAC is de enige club niet eredivisionist en dat doen ze bijna ieder jaar. Ook weer dit keer thuis tegen PEC Zwolle. 2-1 gewonnen, dus die bleven overeind. Ook een hele spannende wedstrijd met een late beslissing. Ja, echt een cupfighters zijn dat. Ja, dat is ongelooflijk dat die toch ieder jaar vorige ronde hebben ze ook weer van Utrecht gewonnen. Doen het matig in de competitie. Maar goed, dit is toch een knappe prestatie als enige niet-eredivisieclub. Want Groningen NEC waren twee eredivisieclubs. Groningen heeft een heel treurig seizoen. Gaf dat gisteren een vervolg. Hadden wel veel de bal, maar NEC benutte de kansen. Nou, vanavond PSV tegen Telstar en Ajax tegen Excelsior Maassluis. Die moeten dat beide kunnen winnen. Dus dan hebben we 7 eredivisieclubs en NAC Breda in de volgende bekerronde. Daar gaat het allemaal op uitdraaien. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. never gonna break my heart, Mr. Big Stuff. You're never gonna make me cry, Mr. Big Stuff. Tell me, just who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love, Mr. Big Stuff. You're never gonna break. Seizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Hey, jij daar. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de Ode aan de Zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Deelnemers van The Voice of Holland hebben een contract met zwijgplicht getekend, schrijft de Volkskrant. Als de kandidaten praten over iets dat ze rond het programma meemaken, lopen ze de kans op een boete van minimaal €10.000. Volgens oud-kandidaten is de zwijgplicht een van de oorzaken dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice jarenlang intern bleef. De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij corona te voorkomen, stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen 2 maanden. Belangrijke kanttekening is dat de cijfers vooral gaan over de Delta-variant, die inmiddels is verdrongen door de Omicron-variant van corona. De Amerikaanse president Biden gaat ervan uit dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. De vraag is volgens hem wel of Rusland het hele land zal bezetten of alleen het oosten van Oekraïne, waar al oorlog is. Biden waarschuwde opnieuw dat er strenge sancties zullen volgen tegen Rusland bij een inval. En Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé en KitKat. Aanleiding is een conflict over prijsstijgingen met fabrikant Nestlé. Dat bedrijf zou de producten zeker 20% duurder willen maken vanwege de sterk gestegen prijzen voor grondstof. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, koud en nat. Ja, inderdaad, koud en nat. Het natte bestaat wel uit buien en dat betekent dat het tussendoor natuurlijk ook gewoon droog is. En de lucht is zodanig onstabiel dat je tussen die wolken door, die buien vormen, ook gewoon veel blauwe lucht gaat zien. En dan is het eigenlijk heel prachtig weer, heerlijk weer om naar buiten te gaan. Ja, wel rekening houden met zo'n bui, dat wel. Maar je hebt prachtige wolkenluchten vandaag. Maar ja, uiteraard ook die buien, daar valt niet alleen regen uit, soms ook wat natte sneeuw of hagel. En dat is op dit moment gaande, met name in het oosten van Groningen. In de rest van het land lijkt de neerslag nog vooralsnog gewoon vloeibaar te zijn. We gaan zo langzamerhand richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Ja, dit weer van vandaag, dat suddert een beetje na richting morgen en misschien ook nog wel een heel klein beetje richting zaterdag. Dat betekent dat er morgen nog steeds een paar buien kunnen vallen. Vandaag wordt het 4 tot 6 graden, morgen 5 tot 7, een graadje erbij. En dat lukt ook dan weer richting de zaterdag, 6 tot 8 graden wordt het dan. In de loop van vrijdag neemt wel de bewolking toe. Er valt nog van tijd tot tijd wat regen. Zaterdag is een stuk droger. En dan hebben we nog 1 koude nacht voor de boeg. En dat is de komende. En dan kan de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt dalen. Op een enkele plek net daaronder. Dus morgenochtend even krabben. En misschien dat een lokaal weggetje ook wel eens hier en daar glad is. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Er zit wat meer verkeer op de weg, bij elkaar zo'n 65 kilometer file. Wat daarbij opvalt is de vertraging na het ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar is inmiddels de berging gestart. Tussen Veenendaal Westen en Bunnik 8 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Wil je niet in de file terechtkomen, rij dan om via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en A28. Een aanrijding ook op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda en Oosthout-Oost een half uur oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en Haps zo'n 20 minuten oponthoud. Tot slot ook 20 minuten extra voor de N62 Borselen richting België bij de Westerschelde-tunnel. Daar ligt olie op de weg. Er is 1 rijstrook open. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Het is 6 minuten over half 8. De Vrije Universiteit in Amsterdam zet de subsidie stop die het uit China ontvangt voor het Cross Cultural Human Rights Center. En dat doet de VU in reactie op onthullingen van de NOS over de gang van zaken bij het onderzoekscentrum. NOS-collega Laura Steenbeke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt deze zaak onderzocht samen met collega Robert Chesel. Hoe zat het ook alweer? Ja, het gaat inderdaad om dat Cross Cultural Human Rights Center aan de VU in Amsterdam. En dat kwam bij ons in het vizier doordat we zagen dat het centrum en betrokken hoogleraren vrij pro-Chinese uitspraken doen die het mensenrechtenbeleid in China eigenlijk verdedigen. Ze zeggen dingen als China heeft het goed voor met de mensenrechten. Oeigoeren, die worden niet opgesloten. En nou ja, dan kan je zeggen, dat is opvallend. Maar je mag ook, academische discussie moet vrij zijn. Maar we hebben er toch wel even verder op doorgevraagd bij de VU en gevraagd, hoe wordt dit centrum gefinancierd? En ja, dan blijkt dat ze eigenlijk worden betaald door een Chinese universiteit. En daarvan weten we, die zitten vrij strak vast aan het politieke regime. En dat zet die uitspraken toch wel in een ander daglicht. Een deskundige zei tegen ons, geld uit China, dat komt niet zomaar. En als je dan onafhankelijk en vooral kritisch onderzoek wil doen, ja, dan is nog maar de vraag of dat lukt. Nou bleef de VU de hele tijd achter het onderzoeksinstituut staan. Gisteravond dus ineens. Nee, ja. we gaan er toch vanaf zien. Dat is opmerkelijk. Ja, dat kwam wel onverwachts voor ons. Want ja, je bent als journalist bezig met dit verhaal, vraagt de VU ook om een reactie. En ja, eigenlijk wat ze zeggen, maar ook in de statements die ze tegen ons hebben gedaan, daar bleven ze toch echt vierkant achter dit centrum staan. Zeiden, dit centrum is academisch onafhankelijk, wij steunen dit tot gisteravond. En dan blijkt toch dat ze de financiering uit China willen stopzetten. Dat kwam wel voor ons als een verrassing. Blijkbaar is er een soort draai geweest en hebben ze toch bedacht, dit ziet er niet goed uit. En de VU zegt nu dat ze gaan onderzoeken of het centrum altijd academisch onafhankelijk heeft geopereerd. Ja, de vraag is natuurlijk wat Nederlandse academici dan drijft om zich uit te spreken voor het Chinese mensenrechtenbeleid. Maar ook wat heeft China er dan voor belang bij om het gedachtegoed van de communistische partij in het buitenland aan de man te brengen? Daarover praat ik met Casper Wit, sinoloog, verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Keek u hiervan op? Ik was wel verbaasd, eerlijk gezegd. Ten eerste omdat hun ideeën zich nogal buiten de mainstream van sinologie, van China-kennis bevindt. Want de wetenschappelijke consensus is toch echt wel dat er ernstige mensenrechten schendingen plaatsvinden in China. Tegen de Oeigoeren bijvoorbeeld, maar ook in Hongkong. Terwijl deze collega's juist zeggen van nee, China is bijna een voorbeeld van hoe het met mensenrechten omgaat. Dus dat verbaasde me. En natuurlijk steeg mijn verbazing toen ik hoorde dat ze dan ook nog eens gefinancierd worden door China. Ja, of was u toen minder verbaasd? Ja, eerlijk gezegd. Was 1 en 1 vrij snel 2. Inderdaad. Dus hebben ze zich laten gebruiken? Ik ben bang van wel, ja. Dat... dat hun ideeën waarschijnlijk op natuurlijke wijze gewoon wel overeenkomen met wat China wil horen. En dat China dan ook geïnteresseerd is in het sponsoren van dit soort wetenschappers. En dat wetenschappers die kritischer staan ten opzichte van de mensenrechten in China... niet het Chinees geld kunnen ontvangen, denk ik. Ja, of is dit dan met een westerse blik bekeken, zoals zij dan te uitdrukken? Ik denk dat het inderdaad handig is voor China... om westerlingen te hebben die dit soort ideeën Ik bedoel is, u zegt van ze hebben wel heel erg die Chinese blik. Of is dat dan weer met die westerse blik, zoals die hoogleraren zelf zeggen? Hè? Van ja, wij moeten niet het westerse blik tot de norm verheffen. Het idee dat China fundamenteel andere ideeën heeft over mensenrechten. En dat er dus dat de cultuur zo anders is dat we eigenlijk gewoon niet op deze manier kunnen communiceren, klopt denk ik niet. Want als je naar de regio als geheel kijkt, landen dus zoals Zuid-Korea, Japan, Taiwan, dat zijn hele gezonde democratieën waar de ideeën over universele mensenrechten juist diep wortel geschoten hebben. Dus het idee dat Oosterse cultuur fundamenteel anders is en dat hun ideeën van mensenrechten gewoon niet aansluiten op onze ideeën, is gewoon niet waar. Het is een frame van de Chinese regering, dat de Chinese regering altijd herhaalt. Maar dat zegt niets over de Chinese cultuur. Nee, China heeft er dus echt geld voor over om wel dit geluid naar voren te laten komen. Wat is het belang van China dan? Ja, ik denk zeker onder de huidige president Xi Jinping is er steeds meer activiteit op het gebied van het uitdragen van wat hij het verhaal van China noemt. Dat er dus in het buitenland meer mensen moeten zijn die een positief verhaal vertellen over China. Om China in een beter daglicht te stellen. Dus dat de opkomst van China dus eigenlijk iets is wat wij niet hoeven te vrezen. Wat iets positiefs is voor de wereld. Ja, nu komen we erachter dat journalisten, in dit geval dan van ons, van de NOS, er vraagtekens bij stellen en het gaan onderzoeken. En dan komt het uit. En als het dan naar buiten komt, zegt de VU ook, oh ja, nou ja, dan we moeten er inderdaad maar mee stoppen. Maar misschien blijft het ook heel vaak onder de radar. Is dit een ontwikkeling dat China bereid is om hier geld aan uit te geven? Iets waar we ons zorgen over moeten maken? Ik ben bang van wel. Het is natuurlijk voor het hoger onderwijs, niet alleen in Nederland, maar in het Westen in het algemeen, is Chinees geld gewoon al heel belangrijk. En als je dan ook je openstelt voor Chinese invloed op het gebied van Chinese ideeën op het gebied van mensenrechten, dan komen we toch op een hellend vlak terecht, ben ik bang. En is daar iets tegen te doen? Je moet vooral kritisch blijven, denk ik, op China. En gewoon op een eerlijke manier, gewoon China als geheel bekijken. Ook positieve kanten zijn er ook zeker. Er zijn positieve dingen te zeggen over de economische ontwikkeling die China heeft doorgemaakt. Het is ook bewonderenswaardig, maar we moeten toch vooral niet vergeten wat voor dingen er plaatsvinden richting de Oeigoeren, de kampen die wel degelijk bestaan, ondanks dat het hier ontkend wordt helaas in het westen van China. We moeten vooral met een realistische blik naar China blijven kijken. En dat ook, ik denk dat universiteiten juist daar toch een belangrijke taak in zouden moeten hebben. Nou, dat betekent dat uw werk in ieder geval steeds belangrijker wordt. Casper Witt, sinoloog, dank u wel. Verbonden aan de Universiteit Leiden dus. Wat betreft de Australische regering mogen kinderen forkheftrucks gaan besturen. Volgens premier Morrison kan dat de personeelstekorten in de transportsector oplossen, zegt hij. Nu moet een Australiër 18 jaar zijn, lijkt me heel gewoon, om een forkheftruck te mogen besturen. De Britse krant The Guardian schrijft over de plan van de premier en noemt dat nogal opmerkelijk, omdat het besturen van een forkheftruck levensgevaarlijk kan zijn. Ja, je kan je iets bij voorstellen. Kinderen, dan neem ik aan dat hij bedoelt dat een 16-jarige bijvoorbeeld. Ja, we gaan natuurlijk niet om vijfjarigen inderdaad. Maar in ieder geval onder de 18, minderjarig, laat het zo zeggen. Ja. Maar ja, Australië kampt met grote personeelstekorten door het aantal besmettingen. Het aantal coronabesmettingen. Gisteren hadden we het er ook al over, hè, dat Morrison ook de grenzen wagenwijd openzet voor backpackers. En nu heeft hij dus weer een nieuw creatief plan. Maar de vraag is natuurlijk of de staten, want die gaan erover in Australië, de deelstaten daar iets in zien. En de diabetespatiënt uit Sint-Antonis in Brabant, die heeft 100.000 euro ingezameld voor het Diabetesfonds met het verzamelen van bierdopjes. Nicole van der Putten zag op sociale media een oproep van het fonds dat vrijwilligers zocht. Ze plaatste meteen een inzamelpunt voor bierdopjes voor haar huis en dat liep storm. Je bent er wel 24 uur per dag mee bezig. En ja, je kunt er nooit een weekje vakantie van nemen. Alles wat je doet moet je er rekening mee houden. Dus als je wilt gaan sporten of als je wat wil eten of iets wil gaan doen. Maar dan heb je ook wat. 10 enorme zakken met bierdopjes van ieder 350 kilo. Een opbrengst van 100.000 euro dus. Nooit geweten dat het geld waard is. Nou, inderdaad, dacht ik ook meteen. Hè, dat is een mooie tip. Maar goed, we moeten er vanaf blijven, want het is voor het Diabetesfonds. Ja, goed doel. Precies, die verkoopt de doppen aan een fabriek in Leeuwarden en die haalt de tin uit de dopjes om te recyclen. Dus daar komt dat geld dan vandaan. Delen van Amerika die hebben last van noodweer. In West Virginia, de staat, ligt veel sneeuw en is het spek glad op dit moment. Merkte ook een verslaggeefster van een lokaal tv-station. Toen ze net werd aangekondigd door presentator Tim, werd ze live op tv aangereden door een auto die van de weg gleed. I just got hit by a car, but I'm okay, Tim. We're all good. I'm okay. Yeah, you know, that's live TV for you. It's all good. I actually got hit by a car in college too, just like that. Wow. I am so glad I'm okay. Yeah. You're okay. We're good, Tim. Alleen een Amerikaanse verslaggever kan dat zo brengen. Hè? Als dat bij ons zou gebeuren, zou Gerry Eickhoff gewoon even aan de kant staan. Oh, sorry, ik ben aangereden en door met zijn verhaal. Precies. Nee, in Amerika maken ze daar een heel verhaal van. Belangrijkste nieuws natuurlijk, het gaat goed met haar. En wie deze dagen door Raamsdonk sfeer loopt, kan daar dagelijks een opmerkelijk duo tegenkomen. Een man en zijn vogel Pablo, de roze kakatoe. Die lopen elke dag gezellig met z'n tweeën over de stoep. Ja, lopen, want Pablo heeft een lamme vleugel, die kan dus niet vliegen. Dit is Pablo, een rosé-kakatoe. En wij gaan eigenlijk elke dag lekker door het dorp lopen om een beetje fit te blijven en een frisse snavel te halen. Anders wordt hij echt veel te dik. Kan je toch goed lopen, hè? Oh. En volgt hij altijd braaf of niet? Hij is zo eigenwijs als wat, dus soms gaat het helemaal fout. Pablo! Gezellig samenlopen. En rosé-kakatoe trouwens. Ja, precies. Ja, oh, je kent ja, de omgeving van een beetje. Ik heb lang gewerkt in die regio. Ja, ik zei roze kakatoe, maar dat is rosé. Dat is weer een ander kleurtje blijkbaar. Oh, rosé, ja. Ja, een rosé-kakatoe. Hmm. Pablo heeft trouwens ook een favoriete plek om heen te lopen. Daar wordt hij dan waarschijnlijk wel een beetje dik weer van. De bakker, want dan krijgt hij dan slagroom. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolande van der Velden. Goed nieuws over de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar is de berging klaar. Wel moet er later nog een spoedreparatie aan de vangrail plaatsvinden. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 11 kilometer met ruim een uur vertraging. Omrijden loont wellicht nog de moeite. Dat doe je dan via Barneveld en Amersfoort, via de A30, de A1 en de A12. Martha en de Vandellas met Jimmy Mac. Vanmiddag dan wordt meer duidelijk over de misstanden bij het tv-programma The Voice en welke rol jurylid Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen daarbij speelden. Het zit in de veelbesproken aflevering van Boos programmamaker Tim Hofman. Die komt vanmiddag om 16:00 online. Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen merkt al sinds een paar jaar een sterke toename in de vraag naar vertrouwenspersonen. En dan gaat het dus inderdaad vaak om ongewenst gedrag. André Kreuze, directeur van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Goedemorgen. Een hele goede morgen, Astrid. Ja, u merkt echt een toename dus in de vraag naar vertrouwenspersonen. Waar komt dat door, denkt u? Ja, dat klopt. Ik denk dat het een beetje te leiden is aan een pak een beetje 4 jaar geleden dat MeToo hier zijn intrede ook deed in Nederland. En dat sindsdien toch medewerkers, of met name de organisaties, ook beseffen wat de meerwaarde kan zijn van bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Mensen moeten een plek hebben om naartoe te gaan. Dat is heel goed dat mensen een plek hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Ja, want het ligt altijd natuurlijk heel gevoelig. Mensen durven niet zomaar naar voren te stappen. Dat is ook wel iets wat ook weer blijkt uit deze affaire rond The Voice. Mensen vinden het moeilijk om dat te doen. En zo'n vertrouwenspersoon maakt dat makkelijker? De beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon kan dat zeker makkelijker maken. Je ziet toch in de praktijk mensen, en dat zou in dit geval bij The Voice ook zo kunnen zijn, ja, wat heel kleinschalig begint, heel voorzichtig. Een lief woordje bijvoorbeeld, of een appje, of wat dan ook. En op een gegeven moment dan gaat het een grens over van iemand. En dan weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen, waar ze naartoe moeten. En vaak is het dan lastig om het ook bespreekbaar te maken met degene die het veroorzaakt. En dan is een vertrouwenspersoon is cruciaal, heel belangrijk om beschikbaar te zijn. Behalve dat verhaal aanhoren, wat is verder de rol van een vertrouwenspersoon? Ja, klopt. In eerste instantie is het de opvang. En vervolgens de begeleiding. Om toe te werken naar een oplossing die gewoon, waardoor degene die ermee geconfronteerd is weer verder kan. Kun je als organisatie ook, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, proactief zijn? Dus in de gaten houden wie misschien wel slachtoffer zou kunnen zijn van ongewenst gedrag? Ja, zeker. En dan is het een beetje afhankelijk van waar het in een organisatie zit. Als je het hebt over directie of HR, kan het bijvoorbeeld ontdekken aan het aantal ziektemeldingen. Maar als je het hebt over leidinggevende, ja, ook die worden opgeleid om signalen te kunnen herkennen wanneer het plaatsvindt binnen bijvoorbeeld het team. Collega's onderling is een beetje wat lastiger soms. Die nemen het wel waar, maar kijken vaak een andere kant op of laten het maar gebeuren. Zeker wanneer het een onderdeel is van de cultuur. Dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen, denk ik. Ja, wat u net ook al schetste, wat ook lastig is, is natuurlijk zo'n glijdende schaal. Dat het begint niet meteen met volledig over grenzen heen gaan, maar het gaat langzaam. Is dat ook nog iets Waar je op kunt letten als leidinggevende? Ja, zeker. Een van de belangrijkste dingen is wel ook voor leidinggevende om eigenlijk een open cultuur, dat die er mag zijn en kan zijn, en die te bewerkstelligen, zodat mensen elkaar ook durven aanspreken en dat er voldoende sociaal veiligheid is waarbinnen dat ook mogelijk is. Nou zie je ook dat het wel de sfeer hieromheen verandert. Maar wat ook verandert is wat mensen nog wel en niet tegen elkaar kunnen zeggen. In wat voor zin bedoel je dan, Astrid? Nou, de grappen die vroeger gemaakt werden en gekenmerkt werden als een goede harde grap, die kunnen nu door mensen worden gekwalificeerd als dit kan echt niet meer. Ja, dat klopt. Dat zie je zeker gebeuren. Wat dat betreft is er ook wel een tendens in die zin, dat waar het voorheen sommige dingen wel getolereerd werden, ja, het tegenwoordig eigenlijk niet meer kan. En misschien dat het ook wel zo is dat we op dit moment op sommige vlakken tenminste een beetje aan het doorslaan zijn. En het zich op termijn wel weer wat stabiliseert en weer een tussenweg gevonden wordt. Bij ongewenste omgangsvormen is het wat dat betreft ook altijd een beetje lastig, omdat het er eigenlijk om gaat hoe degene die ermee geconfronteerd wordt het ervaart. Het wil niet zeggen dat wat de een bijvoorbeeld bedoelt als een grapje, het ook zo opgepakt wordt door de ander. Nee, maar die discussie daar misschien over opengooien zou je ook ver brengen. Absoluut. Het bespreekbaar maken. Hoe willen we met elkaar omgaan? En hoe kunnen we dat op een respectvolle manier doen? Uw werk als vertrouwenspersoon, dat zit dus in de lift, zal ik maar zeggen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo'n goed teken. Er is in ieder geval nog veel te doen voor vertrouwenspersonen.

uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Burgemeesters dringen er bij het kabinet op aan dat er veel meer open moet. En deelnemers van The Voice of Holland moesten een contract met zwijgplicht tekenen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Kandidaten die praten over iets dat ze voor of achter de schermen meemaken bij The Voice of Holland riskeren een boete van minimaal 10.000 euro, schrijft de Volkskrant. De boete kan onbeperkt worden verhoogd met 2500 euro per dag. Oud-kandidaten zien de zwijgplicht als een verklaring voor het feit dat de seksueel grensoverschrijdende zaken bij The Voice jarenlang intern bleven. De producent van het programma zegt tegen de Volkskrant dat slachtoffers die zich melden geen boete krijgen. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Hij zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Biden zei verder dat niet zeker is dat Poetin heel Oekraïne zal bezetten, omdat dat veel offers zou vragen. Mocht Rusland inderdaad binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde de Amerikaanse president. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne verzameld. Moskou eist onder meer van het Westen dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Het Internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote digitale aanval. Volgens de hulporganisatie zijn mogelijk de data van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van vluchtelingen en van mensen die op zoek zijn naar familieleden die ze door een ramp- of conflictsituatie uit het oog zijn verloren. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de aanval. Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé, KitKats en vleesvervanger Garden Gourmet. De supermarktketen heeft een conflict met Nestlé over prijsverhogingen van die merken. Volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen daarover vastgelopen. Voedingsmiddelenconcern Nestlé zou de producten zeker 20% duurder willen maken vanwege de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Maar supermarktketens als Albert Heijn zeggen dat de inflatie als excuus wordt gebruikt om de prijzen meer te verhogen dan noodzakelijk is. Postpakketjes kwamen in december vaker op tijd in vergelijking met een jaar eerder, hoewel er veel meer werd besteld. Het aantal pakketjes dat te laat werd bezorgd daalde met zo'n 30% in vergelijking met december 2020. Dat zegt onderzoeksbureau Q&A. Voor Sinterklaas werd iets meer dan 4% van de pakjes te laat afgeleverd. Rond kerst was dat bijna 7%. De Nederlandse zaalvoetballers hebben de eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In Amsterdam werd Oekraïne met 3-2 verslagen. Zondagmiddag speelt Oranje de tweede poolwedstrijd tegen regerend Europees en wereldkampioen Portugal. Het weer dan, geregeld zon, maar ook buien vandaag met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt ongeveer 5 graden. Maar door de gure wind is het voor het gevoel een stuk kouder. Morgen is het bewolkt met soms nog een winterse bui en dan 5 tot 7 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het zijn vooral de ongelukken vanochtend die aardig wat vertraging opleveren. Ook is deze ochtendspits weer wat drukker geworden. Er staat nu ruim 140 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Een ongeluk tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp. Ongeveer een kwartier vertraging. Kan daar het beste bij tijdens de hoofdrijbaan kiezen en niet de parallelbaan. Een ongeluk was er ook op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en maar nog ruim een half uur vertraging. Na de spits wordt daar de vangrail hersteld. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht dik een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Alle rijstroken zijn wel weer vrij op de A27 van Breda naar Gorinchem. Tussen Breda en Oosterhout nog bijna drie kwartier vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Haps. Daar is waarschijnlijk ook een rijstrook dicht. En er is olie gelekt op de N62 Borselen richting België. Daardoor gaat het heel traag bij de Westerschelde-tunnel. Dik een half uur vertraging, daar is maar één rijstrook open. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++-glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Komt jouw bedrijfswagen de milieuzones nog in? Ja, maar voor hoe lang nog, hè? Kies daarom voor een 100% elektrische Opel Combo E, Vivaro E of Movano E. Dan ben je welkom in elke milieuzone en heb je recht op een subsidie tot 5000 euro. Met een elektrische Opelbus rij je naar elke klus. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 8. Burgemeesters van 30 grote steden roepen het kabinet op om het coronabeleid fundamenteel te herzien. En dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Het gaat om bijvoorbeeld de 4 grote steden. En verder van Groningen tot Maastricht en van Nijmegen tot Terneuzen. Dat is allemaal op initiatief van Amsterdam en Breda. En van Breda is Paul de Pla burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een noodkreet? Ja, het is wel echt een zorg die we hebben geuit. Want je merkt natuurlijk als in Nederland het concertgebouw gaat demonstreren. Dat daar echt wel aan het einde van een bepaald beleid aankomen. Want demonstreren, stedelijk of het Rijksmuseum demonstreren. Klaar, dat was gebeurd. En dat het eigenlijk ook op een gegeven moment wel zien gebeuren. Dat we er allemaal begrip voor hebben. Dus aan dat we echt moeten nadenken. Is de lijn die we nu lopen in het coronabeleid de afgelopen 2 jaar... is de lijn die heel belangrijk is geweest, niet meer langzaam toe. Een goede aanpassing. Ja, de lijn is niet helemaal optimaal. Dus ik wil u vragen om zo goed mogelijk in de telefoon te proberen te praten. Van welke maatregelen wilt u af? Van alle? Nou, wat we vooral af willen is dat we het alleen maar onvoorspelbaar laten zijn. De ene keer is het wel mondkapjes, de andere keer geen mondkapjes. We willen in feite eigenlijk ook af van onevenwichtigheid, waarbij sectoren bijna tegenover elkaar worden uitgespeeld. Want de ene versoepeling gaat in de ene sector gaat kost aan een versoepeling in de andere sector. Zorg dus voor evenwicht. Maar zorg ook vooral voor voorspelbaarheid. Meneer De Pla, ik ga u even onderbreken, want we bellen u eventjes nog een keertje terug. Want de lijn is zo slecht dat we u bijna niet verstaan. En dat is zonde, want we willen heel graag horen wat u graag wilt en waarom uiteraard. Dus we zijn op dit moment eventjes aan het terugbellen over die brief dus die is gestuurd door de burgemeesters van 30 grote steden. Ah, het gaat nu eventjes niet lukken. We gaan even door naar het volgende onderwerp. Komen we zo terug bij meneer De Pla. Geen cadeau op pakjesavond of onder de kerstboom. Veel consumenten zaten afgelopen decembermaand soms in de rats. Zou de pakketbezorger wel op tijd komen met de internetbestellingen? Maar uit onderzoek van Q&A in Amersfoort blijkt dat het meestal goed is gegaan. In vergelijking met december 2020 was er een flinke daling te zien van het aantal pakketjes dat te laat was bezorgd. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak met onderzoeker Frank Kwiks van Q&A. In december zijn 30% minder pakketjes te laat aangekomen. En dat is een enorme sprong ten opzichte van 2020. Terwijl de markt van online pakketjes geëxplodeerd is. Ja, als je kijkt naar de online markt, die is eigenlijk de afgelopen 2 jaren echt helemaal ontploft. En dat komt vooral door die lockdowns. En je moet ook nog bedenken dat we deze december weer een kerstlockdown hebben gehad. En dat die eigenlijk ook nog heel laat aangekondigd werd. Want de dag daarna was het ook meteen gebeurd en gingen de winkels dicht. Ik ben toen bij PostNL geweest. Die hebben ook gelijk maatregelen genomen. Alle maatregelen die we hebben genomen voor deze drukste periode van het jaar, die gaan we ook de komende weken doortrekken, zodat we goed voorbereid zijn. Ja. Op dit moment hebben we 1500 bezorgers per dag die we extra inzetten. En daarnaast zullen we ook al onze sorteercentra 7 dagen in de week open zijn. U waarschuwde net wel, het kan wat langer duren. Het is nu heel riskant om nog cadeautjes te gaan bestellen. Mijn advies is ten alle tijde, bestel op tijd als je iets in huis wil hebben. Wij gaan ons enorme best doen om te zorgen dat het allemaal op tijd bij iedereen bij de deurmat verschijnt. U blijft op volle sterkte. Wij blijven zeker op volle sterkte. Waar zit die winst dan in afgelopen december? Enerzijds doordat de postbezorgers enorm de capaciteit hebben opgeschaald. En dat heeft echt geholpen. Aan de andere kant ook gewoon slimmigheid van ondernemers en van retailers. Want wat die hebben gedaan, als ik online bestel, ik woon in Zeist, ik bestel online. En dat heb ik bij Intertoys gedaan, maar ook bij de boekhandel, bij de lokale sportwinkel. En dan wordt daar iets uit het schap gepakt. Die pakken het voor me in en die komen het bij mij thuis bezorgen. Toch duizenden consumenten ook die hun cadeautjes te laat kregen. Met Peter, goedemorgen. Nou, ik had een pakketje besteld eind november. Dat was een pakketje met een standbeeld, zeg maar, in, met lichtjes. 11 december werd het pakketje verzonden. Het is gisteren aangekomen. Oh, waar moest dat helemaal vandaan komen? Uit Nederland. Dat is een lange omweg dan. In eerste instantie zou de PostNL worden bezorgd. En toen is dat later door DHL. Waar het precies fout is gegaan, weet ik niet. De kerstkaarten, die waren ook te laat, ja. Maar ze hebben ze inmiddels wel gekregen. Maar dat is heel laat ook allemaal gebeurd. Ik snap het ook allemaal niet hoe dat kan. Dag mevrouw, met Jeroen Schutheiser van NOS Radio. Het is alleen een ongelezen tijd. Die indruk had ik al. Ja, ik kan er ook niet zo zwaar aan, hoor, als een pakje te laat komt. Nou ja, er zijn ergere dingen in de wereld, hè? Nou ja, het is gewoon een week tot twee weken te laat gekomen. Ja, één kerstkaart die kwam half januari zoiets binnen. Dus dat is ook niet echt op tijd, nee. Hi, hallo, goedemorgen. Ik had toen met name voor mijn schoondochter, die Engelstalig is, had ik boeken besteld. En daar werd wel bij gezegd van dat kan later komen. Het kwam echt ruim na de kerst. Hoe doe je dat dan, onder de kerstboom? Ik had nog een ander boekje voor haar, die wel op tijd was. En een boekenbon. Dus ja, ze heeft wel wat gehad, hoor. Dus het was niet zo dat er geen cadeautje was voor haar. Ze was niet in tranen. Nee, absoluut niet. Alles over de te laat bestelde, bezorgde pakketjes. Minder dus dan vorig jaar. We hebben weer burgemeester De Pla aan de telefoon over Van Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een stuk betere lijn. Nou kunnen we u verstaan. Het gaat dus over die brief die de burgemeesters hebben gestuurd om het kabinet op te roepen om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Nou, u vertelde al, het is inderdaad een noodkreet, want u loopt er als burgemeester tegenaan dat het bijna niet meer te doen is. Dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Maar van welke maatregelen wilt u dan af? Nou, we hebben het niet echt over concrete maatregelen gehad. Wat we vooral heel erg belangrijk vinden is dat we evenwicht in het pakket van maatregelen willen hebben. Dat het dus eerlijk wordt verdeeld over de sectoren. Dat het voorspelbaar wordt. En dat er ook een zekere logica in zit. Want als dat ontbreekt, gaan mensen de maatregelen niet meer volgen. Met als gevolg dat we mensen bijna moeten dwingen om die maatregelen te volgen. En dan krijg je eigenlijk niet de situatie die je graag wil willen. Want dan krijg je alleen maar een handhavende overheid en geen steunende overheid, terwijl die samenleving, waar het water soms wel aan de lippen staat, die steunende overheid heel erg hard nodig heeft. Of het nu gaat over een individuele ondernemer die zijn spaargeld kwijt is, de culturele instelling die al 2 jaar lang geen voorstellingen kan organiseren, of de sportvereniging, ja, die al zijn vrijwilligers kwijtraakt. De nood is heel hoog bij die mensen. En als je dan geen logica biedt, geen perspectief biedt, gaan mensen zich meer en meer verzetten. Ja, en die situatie hebben we afgelopen weken gezien met zelfs het concertgebouw in protest. Ja, concertgebouw in protesteren. Concertgebouw in burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, tot voor gisteren had je dat niet voor mogelijk gehouden. Nou vind ik het wel opvallend als er nou één laag van de bestuurscultuur in Nederland is die direct lijntje heeft met het kabinet, dan zijn het wel de burgemeesters. U heeft direct contact met ministers die hierover gaan. Maar toch is deze open brief volgens u nodig. Betekent dat dat via die directe lijn u niet genoeg gehoor vindt? Nou, waar we vooral als burgemeesters op worden aangesproken is op onze handhavende rol. Wat moeten we handhaven en hoe moeten we handhaven? Dat is slechts één kant van onze rol als burgemeesters. We zijn niet alleen burgemeester, maar we zijn ook burgervader en burgermoeder. Waarin je ook in verbinding wil staan met al die sectoren die al 2 jaar het heel erg moeilijk hebben. En wat we gezien hebben, was in het begin van de coronacrisis, zeiden we allemaal met elkaar, alleen samen krijgen we corona eronder. De samenleving werd ook uitgedaagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Na te denken over hoe je op een veilige manier 1,5 meter een horeca kon bedrijven. Hoe je op een veilige manier naar voetbalwedstrijden zou kunnen gaan. En die saamhorigheid en die verantwoordelijkheid die bij de samenleving werd gelegd is meer en meer eigenlijk overgenomen door het Rijk die ja, eigenlijk bijna per concrete maatregel aangaf hoe het moest. De samenleving is meer en meer buitenspel gezet. En die samenleving voelt zich daarmee ook niet meer mede-eigenaar van die aanpak van die crisis. En dat zien we in onze gemeente. Ze herkennen zich er niet meer in. Ze zien de logica niet meer in. Sommige mensen zien ook de noodzaak er niet meer van in. En gaan zich dus in feite eigenlijk afkeren ten aanzien van dat corona-aanpak. En dat is heel erg. Want als de samenleving er niet meer in gelooft, ja, dan gaat dat virus er alleen maar, ja, laat ik zeggen, komt het virus niet onder controle, omdat je die samenleving nodig hebt om die maatregelen daadwerkelijk effectief te laten zijn. Dat is een heel helder verhaal, maar dat zou je natuurlijk ook gewoon zo tegen de betreffende ministers kunnen vertellen. Maar u zet er druk op door het met een open brief te doen. En dan vraag ik me af, betekent dit, want dit is geen nieuw verhaal. Ik hoor dit meneer Bruls bijvoorbeeld al vaker vertellen. Ik hoor dit u ook al heel veel vaker vertellen. Maar blijkbaar heeft u niet het gevoel dat het zoden aan de dijk zet en heeft u dit nodig om de zaak onder druk te zetten. Ja, en ook vooral ook om te laten zien aan de samenleving. Want de samenleving denkt, zijn die burgemeesters nu alleen maar om ons achter de vodden aan te zitten, ons alleen maar repressief te benaderen? Zelfs zo'n ludieke actie van de horeca afgelopen weekend of een ludieke actie van de cultuur, daar moeten ze op gaan handhaven. Voelen ze nog wel, die burgemeesters, wij zijn tenslotte toch de overheid die dichtst bij de mensen staan, voelen ze nog wel dat de pijn die we nou de afgelopen 2 jaar hebben gehad, en komen ze nog wel eigenlijk op voor onze belangen? Nou, wij hebben met deze brandbrief ook aan de samenleving laten zien, we zien wat er aan de hand is. We zien ook de zorgen en wij vinden ook met een groot deel van de samenleving dat we na 2 jaar de corona-aanpak zoals we die hebben gekend, we echt een koerswijziging moeten doorvoeren waarin we meer voorspelbaarheid hebben, meer logica hebben, maar vooral ook waar we de samenleving weer actiever betrekken bij het realiseren van de oplossing van deze coronacrisis. Want zonder samenleving, zonder eigenaarschap van die samenleving gaat het niet lukken en haakt die samenleving af. En dan schieten we ook niet op met de aanpak van corona. Ja, hoogleraar Arie Dijkstra had de vorige week in onze uitzending een mooie metafoor voor. In Den Haag zien ze de modder, bij de gemeente staan ze met de voeten in de modder. Dank u wel, Paul de Pla, burgemeester van Breda. Een geheime politieactie in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. De politie heeft undercover-agenten ingezet om de hoofdverdachte van die dodelijke mishandeling aan het praten te krijgen, meldt nu.nl op basis van politiestukken die de site heeft ingezien. Hoofdverdachte Sanio B. zou ook tegen een undercover-agent hebben toegegeven dat hij het slachtoffer Carlo Heuvelman heeft geschopt, maar kwam daar later weer van terug. De kranten blijven ook vanochtend bezig met de misstanden bij The Voice of Holland. In Trouw doen 2 oud-kandidaten hun verhaal. Zo vertelt een van hen dat een regisseur tegen haar zei dat ze een korter rokje aan moest doen omdat ze dan haar mooie kontje kon laten zien. En er werden seksueel getinte WhatsApp-berichten verstuurd. Ook een andere oud-kandidaat noemt de sfeer bij het programma onprettig en onveilig. Werkgevers laten nieuwe werknemers steeds vaker screenen, schrijft het FD vanmorgen. Bedrijven huren dan rechercheurs in die nieuw personeel doorlichten op werkervaring, diploma's, schulden en strafrechtelijk verleden. En wat blijkt dan? Het vaakst overdrijven mensen over hun cv. Dat bevat halve waarheden en soms ook gewoon ronduit harde leugens over diploma's die ze gehaald zouden hebben. De Duitse regering die denkt erover om Telegram te verbieden. Volgens de omroep Deutsche Welle zijn er in Duitsland veel zorgen over die chat-app, die door extremisten kan worden misbruikt voor haatberichten en oproepen tot geweld. The problem is that over the last couple of years, Telegram has become the key platform for extremists and conspiracy theorists to organize themselves, to communicate with each other and to really stoke hate and violence. Maar ja, het aanpakken van Telegram is niet zo makkelijk, want de Russische makers zijn waarschijnlijk niet bereid mee te werken. Die app is juist bedoeld om buiten het zicht van de overheid te communiceren. Wellicht daarom ziet de Duitse regering nog maar 1 optie: verbieden. En de Belgische recherche houdt er steeds meer rekening mee dat de 4-jarige kleuter Dien al in België om het leven werd gebracht. Agenten doen sporenonderzoek in het appartement in Sint-Gilles-Waas, waar de Belgische verdachte De K samenwonen met zijn Nederlandse vriendin. Zij is ook aangehouden. Volgens de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws heeft Dien in dat appartement nog kerst gevierd. Wat er daarna is gebeurd is nog altijd onduidelijk. Maar we weten in ieder geval, het jongetje is overleden, eerder deze week dood teruggevonden in Nederland. Bij de ANWB Jolanda van der Velden. Flink wat files vanochtend. Best wel, ja. Het lijkt weer alsof het teruggaat naar het oude niveau. Maar daar zitten we gelukkig nog lang niet op, hoor, met 140 kilometer. Wat er nu uitspringt qua vertraging is de A16 Breda richting Rotterdam. Een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechte reishok is daar dicht. Tussen knooppunt Zonzeelrandweg, Dordrecht 12 kilometer... met dik een half uur vertraging. Het is bijna 9:50. In de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne staat Botik van de Zandschulp tegen Richard Gasquet uit Frankrijk. Tenniscommentator Marcella Mesker. Gasquet, dat is best een grote naam. Lijkt me niet makkelijk. Nee, dat is zeker een grote naam. Zeer ervaren speler. Wel 35 jaar nu. Afgezakt op de wereldranglijst. Was voormalig top 10 speler. Staat nu 81. Dus ja, als je een kans tegen hebt, dan is dat zeker vandaag. Ik geef Van de Zandschulp ook goede kans, hoor. De wedstrijd is net begonnen op baan 7. Het is even na 6 in de avond in Melbourne. Het is nog steeds heel warm. 31 graden. De zon ligt half op de baan. Schaduw half op de baan. Best lastig spelen. En Van de Zandschulp begint niet heel scherp. Staat een break achter, 2-1 achter. Maar heeft nu wel een goede lange service game tegen de Fransman. Dus wellicht kan hij terugbreken. Want ik herinner me in die eerste ronde tegen de Duitser Struff stond hij ook een break achter in de eerste set. En vervolgens won hij 6-4, 6-3, 6-2. Een hele goede zakelijke overwinning. Van de Zandschulp, nummer 56 in de wereld momenteel. Heel goed gedaan natuurlijk. Vorig jaar stuntman in New York. Kwartfinalist bij de US Open. Had niemand verwacht, maar wat speelde die daar goed. De enige speler die een set won van de uiteindelijke winnaar Medvedev. Mogelijke tegenstander ook in de derde ronde, als Medvedev vanavond nog wint van Nick Kyrgios. En Van de Zandschulp natuurlijk van Gasquet. Van de Zandschulp, laatste Nederlander in het toernooi. Griekspoor verloor gisteren op het nippertje. Dat was jammer. Rust eruit, Hartona eruit. En nu Van de Zandschulp. Ja, hopelijk begonnen aan een wedstrijd waarin hij wel de derde ronde gaat bereiken. Het is nu breakpoint voor Van de Zandschulp. Misschien even kijken of hij hier de break kan terugpakken. Lange rally. Gasquet is natuurlijk een hele constante speler. Geweldige backhand, dat is zijn handelswerk. Lange voorhand hier van een slice backhand van de Zandschulp. Mooie lange rally. Het is schitterend tennis, nu al. Baan 7, klein baantje, niet al te veel toeschouwers. Maar dat is prima. Die rally op dat breakpoint, op de service van Gasquet. Nog steeds aan de gang. De dropshot hier. Maar die mislukt van Van de Zandschulp. En dus wordt het juice. Voorlopig blijft het nog 2-1 in de eerste set. Break voor Gasquet. Maar het gaat natuurlijk om 3 gewonnen sets. Dus het gaat nog even duren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Everything I gave her, oh sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock up my wrong. Do anything. my heart an engagement ring. She left everything, everything I gave her. Sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock her far from here. Billy Idol, Sweet 16. Straks na 9:30 spraakmakers met te beginnen Stand.nl. Yes, goedemorgen. Wat wordt de stelling van vandaag? De stelling wordt: de quarantaineregels voor scholieren moeten worden versoepeld. De scholen zijn eindelijk open. En wat we zien is dat de ene na de andere klas alweer naar huis moet. Want bij 3 of meer besmette leerlingen moet natuurlijk de hele klas in quarantaine. Nou is het natuurlijk voor mensen die geboosterd zijn, wat dus in de praktijk de volwassenen zijn, zijn die quarantaineregels versoepeld. Hè? Dus als je geboosterd bent, meer dan een week daarvoor, dan hoef je niet meer in quarantaine. In principe als je in contact bent geweest met iemand die positief is op corona. En de vraag is, moet je dat voor leerlingen ook gaan doen? Die worden natuurlijk minder ziek. Zijn dan weliswaar niet geboosterd. Om op die manier, want we hebben toch gehoord, het is zo belangrijk dat ze naar school kunnen gaan. De leerachterstanden die moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Dus het fysiek aanwezig zijn op school is van groot belang. Ja, je zou ook denken, dan is het ook snelst voorbij. Dan hebben ze dan gaat het maar rond. Ja. Nou, we gaan straks een immunoloog daarover even bevragen van wat is wijsheid natuurlijk. Maar dat is op het gebied van de medische kennis. Mensen die die hebben mogen natuurlijk ook bellen. Maar ook wat is praktisch gezien werkbaar. En dat is natuurlijk wat we graag ook aan de luisteraars willen voorleggen. Als u werkt op scholen. Hoe gaat dat nu? Hoe doet u het? En met name, waar zou u en de klas en de leerlingen dus het meest bij gebaat zijn? Want het heeft natuurlijk wel zo'n olievlek-effect. Bij ons gisteren op de sportclub met de trainingen, er was bijna geen jeugdtrainer aanwezig, omdat die allemaal in quarantaine zitten. Echt heel veel. Supermarkten zie je natuurlijk ook. Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja, nou ja. Vakkenvullers die massaal thuis zitten. Dus zijn dat redenen om te versoepelen of inderdaad nog eventjes niet? En misschien over een paar weken wel. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101 moeten we overgaan op versoepeling van de quarantaineregels voor scholieren of niet. Praat mee zometeen om 9:30. Met Guilaine Plag in Stand.nl. Er kan gelukkig weer meer open. We kunnen weer naar de kapper, muziekles, de sportschool en naar alle winkels. We moeten wel blijven opletten en elkaar hierbij helpen. Help je winkelier door binnen afstand te houden en zoveel mogelijk alleen te gaan? Of help je sportschoolhouder door je coronatoegangsbewijs en ID te laten zien? Draag een mondkapje waar het verplicht is en op plekken waar het druk is, ook buiten. Zo komen we samen verder. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Morgen in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, morgenavond om 8:05 bij Max, NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het aantal steekincidenten met minderjarigen is vorig jaar iets afgenomen, maar niet in alle regio's. In bijvoorbeeld Den Haag waren afgelopen jaar 70 steekincidenten, terwijl dat het jaar ervoor de helft minder was. De politie maakt zich zorgen omdat pas volgend jaar een messenverbod voor jongeren ingaat. De politie heeft undercover agenten ingezet in de zaak van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca, meldt nu.nl. De hoofdverdachte zou tegen de undercover agenten hebben gezegd dat hij Heuvelman heeft geschopt en dat hij daardoor is overleden. Maar later zei de verdachte dat hij het zich niet meer kan herinneren. Tientallen burgemeesters, onder wie die van de grootste steden, hebben stevige kritiek op het coronabeleid. Het is volgens hen te onvoorspelbaar en niet logisch. Ze roepen het kabinet in een opiniestuk in de krant op om er nog eens goed naar te kijken. Vandaag is er ook een extra overleg van de burgemeesters over het coronabeleid. En deelnemers van The Voice of Holland hebben een contract met zwijgplicht getekend, schrijft de Volkskrant. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van minimaal €10.000. Volgens oud-kandidaten is de zwijgplicht een van de oorzaken ervan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice jarenlang intern bleef. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik was vorige uur een beetje somber over het weer. Koud, nat, maar gelukkig, jij weet er meer van. Ja, en ik zie inderdaad wat gaatjes in het wolkendek. Dus de zon zal vandaag ook best af en toe schijnen. Maar ja, inderdaad, het is ook tussendoor wel koud en nat. Want er vallen buien. En die buien die hebben soms ook wat winterse neerslag bij zich. Met hagel en natte sneeuw. Dat zien we op dit moment vooral in Drenthe, het oosten van Groningen. En misschien ook nog in delen van Limburg, in de heuvels met name. Verder is het nog steeds vloeibare neerslag wat er valt. Ja, het blijft een beetje zo doorgaan vandaag. Dus af en toe zon, mooie opklaringen, mooie wolkenluchten en soms zo'n bui. Bij temperaturen vanmiddag van 4 tot 6 graden. Ja, en dat is inderdaad toch wel wat frisjes. En de komende dagen, blijft het dan zo? Nou, temperatuur gaat heel voorzichtig iets omhoog. Morgen een graadje erbij, zaterdag ook. Dan zitten we zaterdag op 6 tot 8 graden. Met geleidelijk meer bewolking morgen in de loop van de dag. En er kan ook nog steeds wat regen vallen. Die neerslagkansen lijken me voor zaterdag vrij klein. Met name in het westen van het land. Maar ik denk toch wel dat de wolken ook dan de overhand hebben. En wind speelt vandaag nog een stevige rol. Met name in de kustgebieden. Die neemt langzaam wat af. Dus het is wel rustig. Het is niet meteen zon overgoten de komende dagen. En vooral vandaag dus even opletten bij buien. Met name als ze een winters karakter hebben. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staat nu bij elkaar 115 kilometer file. Op sommige wegen heb je toch ruim een half uur vertraging. Dat is onder meer op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken zeker een half uur. Bijna een uur door een nieuw ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarsbergen en Driebergen staat 8 kilometer. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat levert ook ruim 3 kwartier op tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Ben je op weg naar Rotterdam, kan je beter omrijden via Gorkum over de A59 en de A27. Daardoor is het ook vastgelopen op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16 dik 20 minuten vertraging. Er is olie gelekt op de N62 Borselen richting België bij de Westerschelde-tunnel. Daardoor rijdt het langzaam vanaf het Tolplein. De vertraging is ruim een half uur. Ster. Nieuwe generaties geven vooruitgang een impuls. Net als de 100% elektrische Cupra Born. Kies voor innovatie. Kies voor een auto waar je hart sneller van gaat kloppen. De 100% elektrische Cupra Born. The impulse of a new generation. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Rijd de Cupra Born vanaf €469 per maand met private lease. Of vanaf €399 per maand, inclusief subsidie. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op cupraofficial.nl. Het is 4 minuten over 8:30. Er dreigen weer lege schappen. Daarvoor waarschuwen de supermarkten. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de eerste lockdown, toen er massaal werd gehamsterd en mensen bijvoorbeeld met pakken wc-papier de winkel uitliepen. Maar nu dreigen problemen omdat supermarkten te weinig personeel kunnen inzetten. Mark Jansen, directeur van het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe komt dat? Omdat ze allemaal in quarantaine zitten? Ja, wij zien echt dat dat een oplopend probleem is. De afgelopen weken zagen we met de dag het erger worden. En steeds meer mensen moeten in quarantaine. Omdat bijvoorbeeld huisgenoten corona hebben opgelopen. En als je zelf geen klachten hebt, maar je moet toch in quarantaine, ja, dan kun je niet gaan werken. Ja, veel vakkenvullers zijn natuurlijk jongeren die bijvoorbeeld nog geen booster hebben. Dus dan moeten ze inderdaad thuis blijven. Ja, wij zijn natuurlijk blij dat het kabinet afgelopen vrijdag besloten heeft dat mensen die geboosterd zijn of onlangs een besmetting hebben gehad, dat die niet meer in quarantaine hoeven als hun huisgenoot besmet is geraakt. Maar wij, voor ons is dat onvoldoende. Wij zien inderdaad dat veel mensen nog niet geboosterd zijn, zeker jongeren nog niet. En wij vragen dus aan het kabinet om, de supermarkten zijn toch een cruciale sector, om alle medewerkers uit te zonderen van de hele strenge quarantaineplicht. Ook als je nog niet geboosterd bent. Ja, betekent het dat bijvoorbeeld andere mensen die normaal gesproken achter de kassen zitten, of de filiaalchef zelf, nu met de dozen gaan lopen sjouwen? Ja, we moeten nu alle zeilen bijzetten. Dat is de afgelopen dagen, het wordt steeds erger. En kijk, je kunt niet zomaar iemand die normaal gesproken... Hey. De lijn valt weg. Even kijken of we via bijvoorbeeld een gewone telefoon nog contact hebben. Nee, wordt er geschud aan de andere kant van de lijn. Gaan we dan naar het tennis... Ja, dan gaan we naar de Australian Open. Want daar staat Botik van de Zandschulp tegen Richard Gasquet. Marcelle Mesker, hij had een break tegen. Hoe staat het nu? Ja, hij heeft die break nog niet goed kunnen maken. Het is 4-3 in de eerste set voor de Fransman Gasquet. Het gaat nog niet helemaal vlekkeloos. Van de Zandschulp serveert uitstekend. 5 aces. Maar ja, die ene slordige servicebeurt, dat kostte hem dus de break tegen. En Gasquet, ja, zijn handelsmerk, die geweldige enkelhandige backhand, daar scoort hij toch veel mee. Mooie ballen langs de lijn. En daar heeft Van de Zandschulp nog geen antwoord op gevonden. Kan nog wel komen, hoor. Want hij kan nog wel wat meer energie tonen, wat vaster. Dus ik heb er nog wel vertrouwen in. Maar voorlopig weer hier een schitterende backhand van Gasquet. Crosscourt gespeeld dit keer. En daarmee heeft hij Van de Zandschulp er in deze eerste set wel onder. 40-0 nu op de service van Gasquet. Die lijkt naar een 5-3 voorsprong te gaan. Dus ja, in die eerste set nog steeds de breekachterstand voor Van de Zandschulp. Hij zou hebben bekend dat hij boodschappen van zijn neef Ridouan Taghi vanuit de gevangenis naar buiten bracht, advocaat Youssef T. In oktober vorig jaar werd hij gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie. En vanochtend is de eerste openbare rechtszitting in die strafzaak. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, vertel nog even, hoe ging dat, die communicatie tussen Ridouan en zijn neef Youssef? Ja, Youssef T. meldde zich als een van de advocaten van zijn neef Ridouan en kreeg zo toegang tot hem. Er waren geen formele hemmeringen. Een verdachte mag de advocaat aanstellen die hij wil. En zo kon het gebeuren dat Youssef maandenlang meerdere keren per week naar de gevangenis in Vught ging en daar langdurig met z'n tweeën alleen in een kamertje, maar wel met glas ertussen, met Ridouan kon praten. En ze mochten niet worden afgeluisterd, want alle communicatie tussen een verdachte en een advocaat is vertrouwelijk. Maar ze waren toch op hun hoede. Ze schreven dingen op, lieten het zien tegen het glas en krasten het daarna weer door. Youssef zou met zijn tablet foto's hebben gemaakt van instructies van Ridouan en zou die via de app Signal versleuteld hebben doorgestuurd naar anderen. Ja, en tot ontzetting van velen had Ridouan Taghi op die manier dus maandenlang een open communicatie lijn naar buiten, terwijl zijn gevangenisregime in Vught, in de extra beveiligde inrichting, onder meer bedoeld is om nou juist dat te voorkomen. En pas toen de opsporingsdiensten toch de gesprekken gingen afluisteren en filmen, wat normaal gesproken dus nooit mag, pas toen konden ze bewijs verzamelen dat er criminele plannen werden gesmeed en werd de advocaat tijdens zijn bezoek in de EBI zelf gearresteerd. We weten dus dat ze communiceerden, weten we ook wat ze communiceerden? Ja, er zou gesproken, of beter gezegd dus gecommuniceerd zijn over drugshandel en witwassen. Het beeld ontstond dat Ridouan vanuit de gevangenis dus onder meer via zijn neef zijn criminele activiteiten voortzette. Maar het meest saillant zijn toch de plannen die besproken zouden zijn om Ridouan met gebruik van geweld te laten ontsnappen uit die gevangenis. De meest beveiligde gevangenis in Nederland. De krant NRC publiceerde vorige week meer details daarover, afkomstig uit het strafdossier. Het waren plannen plannen om oftewel Ridouan door een soort elite troepen te laten bevrijden tijdens een procesdag in de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Oftewel een bevrijding uit de EBI zelf, door onder meer het platleggen van stroom en netwerken en het blokkeren van wegen. Of het derde plan, het gijzelen van personeel van de EBI. Medewerkers zouden ook zijn ondergedoken. Nou, Taghi ontkent overigens dat die plannen zijn gemaakt. Er is veel over gespeculeerd, maar aanwijzingen dat er ook liquidaties zijn besproken, die lijken niet te zijn gevonden door de opsporingsdiensten. De rechtszitting begint om 9:00. Wat gaat daar allemaal besproken worden? De officier van justitie zal meer vertellen over die verdenkingen en over het onderzoek naar de advocaat Youssef T. De rechter moet beslissen of hij nog eens 3 maanden vast blijft zitten. En als zijn advocaat dat aanvecht, horen we misschien iets meer over de manieren waarop hij zich wil gaan verdedigen tegen deze aanklacht. Youssef T. zou hebben verklaard dat hij dit allemaal niet uit vrije wil heeft gedaan. Maar hij zegt, er vertelt er niet alles over. En dat is ook een precaire kwestie in deze zaak. Zijn geheimhoudingsplicht. Een advocaat mag in principe niks vertellen over wat hij vertrouwelijk met zijn cliënt besproken heeft. En de twee neven spraken elkaar als advocaat en cliënt. En Youssef zou daarom geen antwoorden op sommige vragen willen geven. Omdat hij daarvoor eerst toestemming zou willen van Ridouan. Ja, die geheimhoudingsplicht is dus een issue. Overigens is die niet absoluut. Daar kan van worden afgeweken. We gaan hem daar zelf vandaag niet over horen. Want we hebben begrepen dat hij niet aanwezig is bij de zitting. Dat hoeft ook niet. Hij laat het vandaag aan zijn eigen advocaten over. Matthijs van der Wiel. Gaan we terug naar Mark Jansen, directeur van het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. Want we hadden het over de lege schappen die dreigen in die supermarkten, omdat er heel veel vakkenvullers in quarantaine thuis zitten. U vertelde dat in heel veel supermarkten nu alle hens aan dek is. Dat ook andere mensen, kassamedewerkers, filiaalchef zelf nu al met dozen loopt te sjouwen. Hoe concreet zijn die problemen? Kunnen klanten misgrijpen? Nou, dat willen wij uit alle macht voorkomen. We verwachten dat als het zo doorgaat, want de besmetting, het aantal besmettingen loopt nog steeds op uiteraard. Als het zo doorgaat, dan gaan we echt problemen zien met lege schappen. En dat willen we voorkomen. Overigens geldt het niet alleen op de winkelvloer zelf, maar we hebben ook planningsproblemen in de logistiek, vrachtwagenchauffeurs, maar ook op distributiecentra. Dus vandaar onze oproep om medewerkers van supermarkten die in een cruciale sector werken, om die allemaal uit te zonderen van de strenge quarantainemaatregelen. Ja, want wat zijn de problemen echt zo groot? Of heeft u zoiets van, ik ga die waarschuwing nu maar alvast uitdoen, want daarmee worden wij een cruciaal beroep en dan hebben we hier geen problemen mee dadelijk? Nee, wij waarschuwen niet voor niks. Wij zien echt dat er in winkels nu al gaten vallen, omdat bijvoorbeeld te weinig kassapersoneel beschikbaar is, of mensen bijvoorbeeld op de broodafdeling niet beschikbaar zijn. En voor sommige afdelingen moet je daar, ja, je moet een opleiding hebben als je met bepaalde goederen werkt. Je kunt niet zomaar iemand achter de kassa zetten. Daar moet je gewoon gekwalificeerde mensen voor hebben. Dus wij zien echt gaten vallen nu. En als dat doorgaat de komende dagen, dan dreigen er lege schappen. En dat willen we voorkomen. Ja, er waren berichten dat de nieuwe regels misschien zelfs morgen al ingaan. U zit er dus met smart op te wachten. Ja, wat ons betreft had het vorige week al gemoeten. We zijn blij met de versoepelingen voor mensen die geboosterd zijn. Maar ook het personeel wat nog niet geboosterd is, moet zo snel mogelijk vrijgesteld worden van de quarantaine. Mark Jansen, directeur van het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. Dank u wel. Voetbalclubs die dreigen hun stadions open te gooien. Als het kabinet de coronamaatregelen volgende week niet versoepelt, dan willen de clubs demonstratief hun stadions weer openen. We hoorden eerder deze uitzending al burgemeester Paul de Pla van Breda. Het ging dan meer over het coronabeleid het algemeen. Maar in het AD reageert hij op het statement van de clubs. En de Pla zegt, er zijn andere sectoren veel harder getroffen dan het profvoetbal. Een concert in het Concertgebouw wordt niet uitgezonden op de sportzender ESPN. En nachtclubs zijn al 22 maanden dicht. Iets meer terughoudendheid zou gepast zijn, zegt de Pla in het AD. Vandaag gaan hij en de andere burgemeesters om onder andere het voornemen van de clubs te bespreken om tafel. En natuurlijk ook over alle andere coronamaatregelen. Ondertussen spelen de Nederlandse zaalvoetballers in een lege Ziggo Dome in Amsterdam. En met succes. Oranje voetbalde in de openingswedstrijd van het EK tegen Oekraïne. Na een minuut stonden de voetballers weliswaar al met 1-0 achter, maar de ploeg van Max Tjaden vocht zich knap terug en won met 3-2. En het is gedaan! En de ontlading is gigantisch hier aan de zijkant. Een hele mooie, een hele fraaie en een hele zwaar bevochten zegen. 3-2. Droomstart, zeg toch een goed begin is halve werk. Dus ja, we gaan nu nog vanavond lekker genieten van die overwinning. En daarna zien we wel weer, maar eerst lekker genieten. Het klonk bijna alsof er wel publiek bij was, vond je niet? Ja, maar heb je ook knap foto's gedaan gezien? Met geluid. Ja, en heb je filmpjes, ik zag dat er net publiek bij was. Dus een soort van bordkartonnen. Het zag er niet uit, sorry. Beetje gek zag het er wel uit, ja. Een soort van bordkartonnen publiek. Maar goed, als het de sfeer verhoogt, het heeft in ieder geval 3-2 opgeleverd. Als laatste ze moeten wat. Ja, precies, ze moeten wat. De laatste speler was trouwens Walid Sadouni. Eerst lekker genieten, zei hij. Ja, genieten kunnen ze tot zondag, want dan treedt Oranje aan tegen Portugal. Dat mag je wel een angstkeker noemen, want dat is de regerend Europees en wereldkampioen zaalvoetbal. Meestal trainen de Nederlandse wielrenners in landen als Spanje en Gran Canaria, ook Spanje, maar dan het eiland, voor hun voorbereiding. Tegenwoordig staat Colombia ook op de lijst van hoogtestages. Veel beter dan dit wordt het niet, zegt wielrenner Taco van den Hoorn in de Volkskrant. Hij is niet de eerste wielrenner die naar Zuid-Amerika afreist. Annemiek van Vleuten koos enkele jaren geleden ook al voor Colombia. Toch is dit volgens de renster niet voor iedereen weggelegd. Als je een controlfreak bent, dan moet je er niet naartoe. Er is perfect asfalt, maar soms is de weg ineens verdwenen door een aardverschuiving of modderstroom. Een voorbereiding in Colombia is volgens de regerend Olympisch kampioen daarom mentaal gratis trainen met de hoogte als bonus. Mooi. En de voormalig MMA-kampioen Marloes Koenen stopte in 2017. 5 jaar later is de vechtsport nog altijd een groot onderdeel van haar leven. Dit weekend maakt Koenen haar debuut als commentator bij de Ultimate Fighting Championship, de grootste vechtsportorganisatie ter wereld. Gaat commentaar leveren voor Discovery Plus. Ik vind het een eer. Ik zag mezelf niet als de logische keuze. Zo arrogant ben ik niet, zegt Koenen tegen de Telegraaf. Sterker nog, mijn ego is sowieso wel een beetje afgestorven nu ik ben gestopt. Afgestorven? Ja, dat is, klinkt een beetje dramatisch. Ja. Maar daarnaast is de voormalig vechter van 40 inmiddels ook kinderboekenschrijfster. Dat is een mooie combi, hè? In september komt het eerste boek van Marloes Koenen uit, met in de hoofdrol haar dochter van 3,5. Het boek wordt een soort Popeye 2.0, maar dan met een meisje als hoofdpersoon. Heel benieuwd. Ik ook. Jolande van der Velde bij de ANWB. De A12 Arnhem richting Utrecht. Daar gebeurde een tijdje terug weer een ongeluk. Bij dat ongeluk zijn 5 auto's, personenauto's betrokken. Die blijft nog wel een tijdje dicht. Tussen Veenendaal West en Driebergen 8 kilometer. Je hebt daar zeker een uur vertraging. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs. Omrijden via de A1 heeft weinig zin, want ook daar staat het behoorlijk vast. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. You best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. I don't know. Chef Special met Afraid of the Dark. Marcelle Mesker, de Australian Open. Botik van der Zandschulp tegen Richard Gasquet. Hoe staat het ervoor in die eerste set? Nou, ik zie een leeg stoeltje van Botik van der Zandschulp. Hij is even van de baan gegaan. Hij heeft zojuist de eerste set verloren met 6-4. Ja, die ene slordige service game aan het begin van de set kost hem dan ook de set. 6-4 dus voor de veteraan, 35 jaar is Gasquet. Die geweldig met zijn backhand kon scoren. Maar ja, verder is nog de energie, de scherpte bij van der Zandschulp een beetje weg. Had volgens mij ook wat last van die laagstaande zon. Hè. Het is begin van de avond in Melbourne, bloedheet nog, rond de 30 graden. Die zon die dan in zijn oog schittert. Hij ergerde zich wat. Ja, en dan zie je van der Zandschulp toch een perfectionist. Die zit dan een beetje in zichzelf te mopperen. Het is natuurlijk een binnenvetter, een introverte jongen. Dus het beste van der Zandschulp moet nog komen. Maar ik hou me maar vast aan New York, de US Open, waar hij 8 wedstrijden speelde, inclusief de kwalificatie. De kwartfinale haalde en in 7 van die 8 wedstrijden verloor hij de eerste set. Dus nog niets verloren, het is een best of 5. Maar goed, het moet nu wel gaan komen, want Gasquet leidt met 1 set tegen 0, 6-4. Marcelle Mesker houdt hoop. Het is 8 minuten voor 9. Wist paus Benedictus, toen hij nog aartsbisschop Jozef Ratzinger was, van seksueel misbruik in zijn bisdom? Om die vraag draait het vandaag als een advocatenkantoor een rapport uitbrengt over seksueel misbruik in het aartsbisdom München. En daarin zal het ook gaan over de tijd tussen 1977 en 82, de jaren dat Ratzinger in München aartsbisschop was. En uit die tijd is in ieder geval 1 zaak bekend van een priester die minderjarigen misbruikte. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede in Rome. Wat was dat dan voor zaak met die priester? Ja, dat gaat om een priester die in 1980 overgeplaatst wordt vanuit het bisdom Essen naar het aartsbisdom München. In Essen had hij misbruik gepleegd. En in München, op dat moment, hè, wat je al zei, was Jozef Ratzinger dus aartsbisschop. Er was een voorwaarde aan die overplaatsing verbonden. Die priester moest in therapie. En later heeft zijn therapeut gezegd dat hij toen de aanbeveling deed dat die man, die priester, nooit meer met jongens moest werken. Nou, dat gebeurde wel. In München wordt hij gewoon aangesteld als priester. En het gaat opnieuw mis. Hij gaat door met misbruiken. En dat doet hij zo lang, tientallen jaren, dat als Ratzinger al lang vertrokken is uit München en in Rome werkt, hè, als prefect van de congregatie voor de geloofsleer, die priester uiteindelijk strafrechtelijk veroordeeld is. Ja, de vraag is nu dus, heeft Ratzinger geweten wie hij in huis haalde toen? Ja, dat is natuurlijk het grote punt. En het is onduidelijk. Deze zaak is de afgelopen jaren steeds in het nieuws geweest. Af en aan. In 2010 heeft de kerkelijke rechtbank van München onderzoek laten doen en geoordeeld dat Ratzinger nergens van wist. Dat hij dus buiten de loep was gehouden. Niks wist van de voorgeschiedenis van deze priester. En een hoge geestelijke in het bisdom heeft toen alle verantwoordelijkheid op zich genomen voor deze zaak. Maar in 2016 is het opnieuw onderzocht. En die kerkelijke rechtbank heeft opnieuw een oordeel gegeven. Dat was een geheim oordeel, want zo doen ze dat daar. Maar dat is natuurlijk uitgelekt. En daarin staat dat Ratzinger wel degelijk op de hoogte was van wie die priester was. Nou, het blijft doorgaan, want we zitten dus nu met het rapport, dat wordt gepubliceerd vandaag, van een nieuw onderzoek, 2 jaar geleden gestart op verzoek van het bisdom. En die beschuldigingen komen allemaal weer omhoog. En nou ja, er zijn natuurlijk al reacties. De privésecretaris van paus Benedictus heeft laten weten dat Ratzinger echt van niks wist. En Ratzinger zelf, Benedictus de 16e, heeft meer dan 80 pagina's laten oppennen om zijn eigen kant van de zaak te geven. En dat is allemaal overgedragen aan de mensen die het onderzoek doen. Ja, de vraag is natuurlijk, had hij het moeten weten? En was er in die periode ook meldingsplicht aan het Vaticaan? Als je dus een priester opneemt in je bisdom waar iets mee is. Sommige deskundigen zeggen van wel, maar ja, die was weer geheim, die meldingsplicht. Niet iedereen wist dat, er werd slecht gecommuniceerd. Laten we niet vergeten, dit is de tijd van de zwijgcultuur en dat iedereen mensen uit, eigenlijk uit de wind houdt. Nou is paus Benedictus natuurlijk al een flink aantal jaren teruggetreden. Hij is met emeritaat, heeft een hele broze gezondheid, speelt geen enkele rol meer in het openbare leven in de katholieke kerk. Wat zou het voor hem betekenen als er vandaag in dat rapport toch harde noten worden gekraakt over dat optreden in de tijd dat hij aartsbisschop was van München? Ja, hij is 94 jaar oud nu, hè? Ja, wat zou het betekenen? Iedereen vraagt zich af of het echt wel bewezen kan worden, hè? Of er echt een document omhoog kan komen waarin duidelijk blijkt dat Ratzinger willens en wetens die misbruikende priester heeft opgenomen en niks heeft gedaan. Ja, als het wel eens niet eens wordt, dan zal er niet zoveel uitkomen, denk ik. En als het wel wordt aangetoond, dan is het natuurlijk immens pijnlijk. Want toen Jozef Ratzinger paus Benedictus XVI werd in 2005... was hij notabene de eerste paus die echt serieus werk heeft gemaakt van de aanpak van seksueel misbruik binnen de kerk. Ja, dat zou pijnlijk zijn voor hemzelf, maar wat zou het voor de katholieke kerk betekenen? Ja, het is natuurlijk vreselijk. Imagoschade, gigantisch. We weten al dat andere pausen, Johannes Paulus II, nu heilig, in het verleden niets wilde horen van misbruik en mensen heeft beschermd of eigenlijk gewoon alles onder het tapijt heeft gegooid. Ja, tijdens Benedictus XVI is, en eigenlijk daarvoor al, zijn natuurlijk ontzettend veel misbruiksschandalen ontploft. En dat doen ze nog steeds. Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Portugal. Die cultuur die was helemaal fout. Zeker tot vlak na 2000. Het is natuurlijk heel erg. Als Benedictus, als Ratzinger nalatig is geweest, dan zal het heel hard aankomen en dan zal het veel mensen die toch wel een slecht idee hebben van de kerk alleen maar bevestigen. Ja, omdat het dan draait om iemand die paus is geworden uiteindelijk, de hoogste in rang. Nou ja, precies. Hij staat natuurlijk wel gigantisch in de spotlight. Emeritus paus, maar toch. Andrea Vrede vanuit Rome, dank je wel. We zijn bijna aan het einde van dit uur. Zometeen na negenen, dan zijn we bij u terug. En heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Morgen tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Deze week in de bonus. AHA mandarijnen, 1 plus 1 gratis. AHA borrelgemak van de verse afdeling, 2 plus 1 gratis. Alle Becel, tweede halve prijs. En Iglo Fish en Ocean Cuisine, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De inspectie komt met nieuwe maatregelen om grensoverschrijdend gedrag in de zorg proberen te voorkomen. En het aantal minderjarige verdachten van steekpartijen is gedaald. Overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Minderjarigen werden vorig jaar minder vaak verdacht van steekpartijen dan een jaar eerder, blijkt uit een inventarisatie van de politie. Het waren er minder dan 300. Dat is wel nog altijd ruim 2 keer zoveel als in 2017. En ook verschillende cijfers per regio, zoals er in Amsterdam een flinke daling te zien, terwijl er in Den Haag juist meer minderjarigen werden verdacht van een steekincident. Het kabinet werkt aan een messenverbod voor jongeren. Dat is er op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar. De politie heeft undercoveragenten ingezet in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca, meldt nu.nl. De agenten zouden in de gevangenis zijn ingezet om de hoofdverdachte aan het praten te krijgen. Deze Sanio B. zou tegen de agenten hebben gezegd dat hij Heuvelman heeft geschopt en dat hij daaraan is overleden. Later zei B. ook dat hij niet dacht dat hij betrokken was bij de fatale mishandeling en dat hij daarom zijn schoenen en kleren aan de politie had gegeven. Op die schoenen werd later DNA van Heuvelman gevonden. Deelnemers aan de Voice of Holland hebben een contract met zwijgplicht getekend, schrijft de Volkskrant. Als de kandidaten praten over iets dat ze voor of achter de schermen meemaken, riskeren ze minimaal 10.000 euro boete. En dat bedrag kan onbeperkt worden verhoogd met 2500 euro per dag. Oud-kandidaten zien de zwijgplicht als een verklaring voor het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Voice jarenlang intern bleef. De producent van het programma zegt tegen de Volkskrant dat slachtoffers die zich melden geen boete krijgen. De Belgische recherche houdt er steeds meer rekening mee dat de vierjarige kleuter Dean al in België om het leven is gebracht, meldt de site Het Laatste Nieuws. Agenten doen sporenonderzoek in het appartement in Sint-Gilles-Waas, waar de verdachte Dave de K. samenwoonde met zijn Nederlandse vriendin. Zij is ook aangehouden. De twee pasten regelmatig op het jongetje. Het lichaam van de Belgische kleuter werd maandagavond gevonden in Zeeland. Ruim 30 burgemeesters, onder wie die van de grootste steden, willen dat het coronabeleid van het kabinet verandert. Ze vinden dat er te veel ad hoc beslissingen worden genomen die steeds moeilijker uit te leggen zijn. Ook willen ze snel duidelijkheid over de horeca en de cultuursector. Vandaag is er een extra overleg van de burgemeesters over het coronabeleid. De Amerikaanse president Biden gaat ervan uit dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. De vraag is volgens hem wel of Rusland het hele land zal bezetten of alleen het oosten van Oekraïne, waar al oorlog is. Biden waarschuwde opnieuw dat er strenge sancties zullen volgen tegen Rusland bij de inval. Het weer dan, geregeld zon, maar vooral in het noorden en oosten ook winterse buien. Het wordt een graad of 5. Door de gure wind is het voor het gevoel wel een stuk kouder. Morgen is het bewolkt met soms nog een winterse bui. En dan 5 tot 7 graden. Bij de ANWB Jolanda van der Velden. Behoorlijk nog wat vertraging hier en daar. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam zeker een half uur tussen Stroe en Hoevelaken. Komt voor een deel door het ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen 11 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Er is daar maar één rijstrook open. Ook een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht dikt 50 minuten vertraging. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. Het beste advies is daar om te rijden via Gorinchem. Daardoor op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. Tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar was ook een ongeluk. Alle rijstroken zijn net weer vrij. Gaat heel langzaam tussen Asten en Gelderop. Je hebt daar een uur vertraging. iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper en met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan, dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat komt ook voor in zorginstellingen. Soms tussen cliënt en zorgverleners. Ah, we gaan eerst even naar tennissen toe. Laten we dat vooral eerst even doen. Marcelle Mesker, Australian Open, Botik van de Zandschulp. Ja, mooi moment, want Van der Zandschulp is op 3-0 gekomen. Voorsprong dus in de tweede set. Stuk scherpere start. Het venijn zat in de eerste set in het begin. Toen brak Gasquet, die won de eerste set met 6-4. En nu leidt Botik dus met 3-0. Fijn dat hij kon beginnen met serveren. Voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong sta je toch wat vrijer, wat losser op de baan. Dus het gaat goed aan het begin van deze tweede set. Gaan we naar het seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Dat komt voor soms tussen cliënt en zorgverleners. Soms tussen zorgverleners onderling of cliënten onderling. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd presenteert vandaag een nieuwe werkwijze om beter toezicht te houden en grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen. Plaatsvervangend hoofdinspecteur Erwin Pietersma, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor soort zorginstellingen gaat u als inspectie? Ja, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg in alle zorginstellingen in Nederland. En daaronder valt ook de jeugdhulp. Maar denk eruit aan de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-aanbieders. Maar bijvoorbeeld ook zorg in de penitentiaire inrichtingen. Dus het is zeer breed waar we onze aandacht op richten. Ja, dat is ongeveer alles wat je maar zou kunnen bedenken. Wat verstaat u onder grensoverschrijdend gedrag in dit soort gevallen? Ja, het grensoverschrijdend gedrag is eigenlijk een situatie waarbij je... als cliënt moet je, als je tot de zorg wendt... vanwege een klacht, een zorgvraag, moet je weten dat je veilig bent. En dat zit in de veiligheid van door de deskundigheid van de zorgverlener, de arts of de verpleegkundige of iemand anders. Veiligheid van het gebouw, van de instrumenten die worden gebruikt, maar ook veiligheid die in de relatie is. En dat je erop mag rekenen dat er ook die zorgverlener weet van wat wel of niet gepast is in het contact. En op een... Er zijn situaties dat van positief, constructief en professioneel kan afglijden of iets kan overschrijden van wat passend is, wat betamelijk is. En dat het over de persoonlijke grenzen heen gaat van een patiënt, of dat het de grenzen overschrijdt van wat je van een professional mag verwachten. En een cliënt wendt zich tot de zorg voor een stuk zorgverlening, hulp. En de intentie kan niet zijn dat daar seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat ontstaan. Nou, moeten dit soort gevallen gemeld worden bij u als ze duidelijk worden? Hoe vaak krijgt u die? Ja, dat is jaarlijks ongeveer 140 keer. En 140 keer op het geheel van deze hele grote Nederlandse gezondheidszorg, hè, waar in feite ook iedere burger klant is op een of andere manier. Denk alleen maar aan de huisarts of de tandarts of... de jeugdgezondheidszorg, ja, dan is dat weinig. Ja, heel weinig. Hoe komt dat, denkt u? Ja. Nou, we zien daar verschillende dingen in. We hebben dat ook onderzocht en bekeken en ook internationaal vergeleken. Kijken wat ook een ander type onderzoek in is gedaan. En een van de verklaringen die we daarbij hebben... is dat er best wel een drempel is om hier een melding van te maken. Bijvoorbeeld als het je overkomt, hè, als patiënt in de zorg... of als slachtoffer benadeelde... om die stap te zetten, om het ergens aan te kaarten. En het kan ook, ja, ook voor een zorgverlener, waarbij dit ontstaat... Hè, die eigenlijk niet meer in controle is over eigen persoonlijke gevoelens. Want dat kan, en dat willen we ook benadrukken. Hè. Een zorgverlener is ook een mens en die kan sympathie voelen voor een patiënt. En het kan ook verschuiven richting verliefdheid. Maar die zorgverlener moet dat tijdig kunnen taxeren... En bijvoorbeeld hulp kunnen vragen of dat kunnen aankaarten... bij een vertrouwde collega of bij een leidinggevende... of een vertrouwenspersoon in de organisatie. En als dat niet gebeurt, ja, dan is dat wel mis. En dat draagt er dus niet aan bij dat dit gemeld wordt. En wat we eigenlijk willen... kijk, we zitten hier in die zin streng op omdat we zeggen... ja, de norm is dat het niet mag. En dat mag nooit. Want je moet als cliënt veilig zijn in de zorg. Tegelijkertijd, die strenge norm... waar ook de inspectie mee bekend staat in het veld... kan ertoe leiden dat mensen niet, of en ook niet in zo'n vroegtijdig stadium... al aan de bel trekken van, hey, ik zit hier niet meer goed in. Dit is niet meer comfortabel of ik kan hier niet meer professioneel in handelen. Dus juist de angst of de weerstand of de hoge drempel om te melden... ja, daarvoor zouden we willen dat die lager gaat. En vooral via de lijn van ja, bewustzijn, hè, dat dit soort zaken kunnen spelen... en nou, ook preventieve acties die je binnen de zorg kunt toepassen. En dat is waar u nu dus op gaat insteken. Dank u wel, Erwin Pietersma, plaatsvervangend hoofdinspecteur Gezondheidszorg en Jeugd.

topfit. Dus die spaart zich dan een beetje in deze tweede set. Want die denkt, ja, ik moet nog een paar uur. En misschien heb ik niet zoveel energie. Dus dit is een hele goede zaak voor Botik. Hij maakte gelijk. Het is 1-1 in set. 6-4 Gasquet. 6-0 van de Zandschulp. Maar wel even een winstwaarschuwing. Zo. Minst geëmancipeerde nummer ongeveer dat je kunt draaien. 9-to-5 van China Eastern. Verkeersinformatie van de ANWB, Jolande van der Velde. Nog steeds heel veel extra reistijd voor de A12 Arnhem richting Utrecht. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Het gaat heel traag tussen Veenendaal-West en Driebergen. Als je kan, rijd dan liever om via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag weer over het coronabeleid. En daarin zal het ook gaan over 2G. Dat is dat coronatoegangsbewijs waarbij je met alleen een test niet meer binnenkomt. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat 2G niet goed werkt, op dit moment in ieder geval, om besmettingen te voorkomen. Toch houden voorstanders VVD en D66 eraan vast. Zo merkte verslaggever Ewout Kiewiet. Bij D66 begint vandaag een nieuwe corona-woordvoerder, Wieke Paulusma. En zij wil het in het debat maar over één ding hebben, de weg uit de lockdown. Nou, ik hoop dat we het zo meteen vooral gaan hebben over de lange termijn. Hoe zorgen we er nou voor dat we niet weer in een lockdown terechtkomen, maar open blijven, zo lang mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. Ja, en alle instrumenten die daaraan kunnen bijdragen, omarm ik van harte. En welke instrumenten zijn het volgens u? Nou ja, daar zou 2G een middel in kunnen zijn. Is voor ons nooit een doel op zich geweest. Maar als je kijkt naar het buitenland, die hebben een aantal onderdelen in hun gereedschapskist en gaan niet dicht. Nou, ik wil graag van het kabinet horen wat er nodig is om voor de lange termijn open te blijven. En niet het lockdownland van Europa te worden. Want dat zijn we nu wel een beetje, vindt u? Ja, want wij zijn dicht en op slot. En je ziet wat dat met mensen doet, wat dat met jonge mensen doet, wat dat met ondernemers doet, wat dat met de cultuursector doet. En ik wil graag dat we open gaan en ook blijven. Ze houdt dus vast aan 2G als maatregel om weer open te gaan. En dat ondanks een kritisch onderzoek van de TU Delft. Omicron is weer een hele andere variant dan de varianten die we hiervoor hebben gehad. En ik vind dat we ons voor moeten bereiden op het gegeven dat er misschien wel weer een andere variant komt, waarbij een vorm van 2G of 1G wel helpt. Maar als we niks nodig hebben om open te gaan, ja, dan ben ik de eerste die mijn hand opsteekt. Want het is een middel en geen doel op zich. En ook bij de VVD blijft 2G de voorkeur hebben, zegt Kamerlid Judith Thiele. Ook al wordt het politiek draagvlak steeds kleiner. Nou, we willen kijken of 2G een invloed heeft en of het een element kan zijn in het verzameling van instrumenten die nodig zijn om straks te zorgen dat wij als samenleving gewoon weer stapje voor stapje verder open kunnen. Dus wij sluiten zeker niet uit dat we met 2G iets kunnen doen. Waar dan en hoe enzovoort. Nou, daar hebben we dus meer informatie voor nodig. Deze twee partijen zijn het dus eens. 2G moet in die zogenoemde gereedschapskist. Ja, ik vind het geen mooi woord, maar het is het wel. Ik vind inderdaad dat er een verzameling van maatregelen moet zijn, zodat we als samenleving kunnen kiezen op verschillende momenten, op verschillende situaties, in verschillende omstandigheden, zodat je die in kan zetten om op die manier virusverspreiding tegen te gaan, maar ook zorgen dat mensen er minder ziek van worden. En dat die lockdowns dus niet meer terugkomen. En dat we dus alleen nog maar open, verder, stapje voor stapje, open kunnen gaan. Maar naast VVD, D66 en wellicht het CDA is het moeilijk om voorstanders te vinden voor deze maatregel. En is het dus maar zeer de vraag of 2G er in Nederland ooit komt. Misschien horen we straks in het debat meer. Verslaggever Ewout Kiewiet. Reactie aan de redactie. Vanmorgen blikte onze Amerika-correspondent Lucas Waagmeester terug op 1 jaar president Biden, die daarover ook een persconferentie hield. Maar vervolgens ging hij ook in de voorspelstand. En daar zei hij ook wel iets heel opmerkelijks. Namelijk dat hij ervan uitgaat dat Poetin tot een militair avontuur zal overgaan. Dat is stevige taal. Hij denkt dus dat het gaat gebeuren. Dat Rusland zich niet laat tegenhouden. En belooft dat Poetin er een enorme prijs voor zal betalen en er spijt van zal krijgen. Ja, Amerika gaat er dus eigenlijk vanuit dat Rusland de Oekraïne binnenvalt. En luisteraar Johan wil weten hoe ze in Rusland reageren op deze voorspelling van de Amerikaanse president. Nou, dat weten onze correspondent in Rusland, Iris de Graaf. Ja, dit soort uitspraken van Biden worden hier weggezet als anti-Russische oorlogstaal om de spanningen op te voeren. En er is op dit moment nog geen officiële reactie vanuit het Kremlin. Maar in de Russische media koppen de kranten met de uitspraak van Biden dat hij niet verwacht dat Rusland van plan is een grootschalige oorlog te beginnen. Precies het tegenovergestelde verhaal dus. Verder lezen we hier dat als de VS die keiharde sancties op gaat leggen, dat een einde van de Amerikaans-Russische relaties zal betekenen. En minister Lavrov liet weten dat hij nog steeds op veiligheidsgaranties van de NAVO wacht. Dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Daar gaat hij het vrijdag over hebben met zijn Amerikaanse collega Blinken. Kortom, voorlopig binden ze nog niet in. Nee. De uitzending begon vandaag met een valse start, mogen we wel zeggen. Een rare reportage van het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Ja, maar toch iets meer. Ik denk dat we erin geslaagd zijn vandaag, zowel oppositie als nogmaals, dat is in het stadium. Vandaag ligt er geen compleet uitgericht voor ouderen, maar ook richtinggevende gedachten. Ja, dit is niet echt te volgen, uiteraard. Op de een of andere manier horen we twee verschillende geluiden door elkaar heen. Zei jij vanochtend om iets na zessen? Ja, inderdaad, 2 keer Rutte, dat is wel een beetje veel van het goede. Het viel luisteraar Marcel ook op. Hoe kan dit nou? Ja, dat is eigenlijk een technisch verhaal. En dan ga ik meteen het woord aan jou teruggeven. Want jij hebt vaker geluid gemonteerd dan ik. Ja, inderdaad. Nou ja, we hebben gewoon een computerprogramma met meerdere sporen. Dus je kan verschillende geluiden onder elkaar zetten om dat leuk aan elkaar te monteren. En op een of andere manier is dus op 1 spoor de reportage terechtgekomen die we wilden uitzenden. En op een ander spoor stond nog een aparte Rutte. Waarschijnlijk gewoon die nog bezig was gisteravond bij dat debat over de regeringsverklaring. Ja, en dan krijg je dus dit door elkaar. Op een of andere manier is dat vervolgens niet meer opgemerkt. Gelukkig hadden we nog een juiste versie en die is ook gevonden. En maar 20 minuten later of zo uitgezonden. Ja, zoiets. Even voor half zeven. Ja, precies. En rond 7:15 melden we het overlijden van een 57-jarige Tsjechische volkszangeres. Die had zich expres laten besmetten met corona, want ze was niet gevaccineerd en wilde met een coronabesmetting een herstelbewijs voor zichzelf regelen. Maar ze overleed dus. En we lieten toen ook een kort fragment van haar muziek horen. Když jsem se spole vracela dva havrany, jsem slyšela, jak jeden druhého se ptá. Nou, niet alleen wij, maar ook luisteraar Koen vond dat erg mooi. en wil nog een keer weten hoe ze nou heten. Ja, Hanna Horka hebben we wel gezegd, maar inderdaad aan het begin van het bericht. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je als je muziek hoort denkt, hey, wat was het ook alweer? Hanna Horka. Hanna Horka. En nog een muziekvraag op het einde. Luisteraar Robert vraagt zich af of jij, Astrid, een afspeellijst op Spotify wil maken met alle muziek die we draaien in de uitzending. Ik denk dat dat een fijne lijst gaat worden, schrijft hij. Dus hij heeft in ieder geval een compliment voor de muziek. Dat is wel duidelijk. Nou ja, ik heb een lijst, maar dat gaat dan alleen maar over de plaat die ik iedere dag zelf mag uitzoeken. Dat is even voor 6:30. En die heet Astrid's lijst, hashtag R1JN. En die staat dus op Spotify. Ja, even zitten kijken daar, want je moet er wel hashtag R1JN bij zeggen. Want er is ook Astrid's lijstje, Astrid's lijst. Er zijn een heleboel Astrid met een lijstje, maar dat hashtag R1JN. Daarom heb ik het ook gedaan. Wat denk jij dan? Ja, heel goed. We gaan tennissen. Hoe doet Botik van de Zandschulp het op die tweede ronde van de Australian Open? Ja, begint derde set. 1-1 in sets tegen Richard Gasquet. Maar hij staat lekker te spelen. 8 games op rij gewonnen. De tweede set met 6-0. Nu leidt hij alweer met een break. 2-0 en gamepoint voor een 3-0 voorsprong. Dus het gaat heel goed. Moest even op gang komen in de eerste set. Maar nu dus 1-1 in sets. En van de Zandschulp leidt met een break in de derde. 3 voor de dag. Om 4:00 is op YouTube het programma van Boos te zien over misstanden bij The Voice of Holland. Uitgelekt is al dat er sprake was van seksueel overschrijdend gedrag. Wat heet, het gaat er al dagen over. Daardoor en vanwege aangiftes van oud-kandidaat is het programma voorlopig van de buis gehaald. Vanochtend is de eerste openbare rechtszitting in de strafzaak tegen de neef van Ridouan Taghi. Advocaat Youssef T. zou hebben bekend dat die boodschappen van zijn neef Ridouan dus vanuit de gevangenis naar buiten bracht. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Zo kon het gebeuren dat Youssef maandenlang meerdere keren per week naar de gevangenis in Vught ging en daar langdurig met z'n tweeën alleen in een kamertje, maar wel met glas ertussen, met Ridouan kon praten. En ze mochten niet worden afgeluisterd, want alle communicatie tussen een verdachte en een advocaat is vertrouwelijk. Maar ze waren toch op hun hoede. Ze schreven dingen op, lieten het zien tegen het glas en krasten het daarna weer door. Youssef zou met zijn tablet foto's hebben gemaakt van instructies van Ridouan en zou die via de app Signal versleuteld hebben doorgestuurd naar anderen. Ja, en tot ontzetting van velen had Ridouan Taghi op die manier dus maandenlang een open communicatielijn naar buiten, terwijl zijn gevangenisregime in Vught in de extra beveiligde inrichting onder meer bedoeld is om nou juist dat te voorkomen. En vandaag stemt het Oostenrijkse parlement over de invoering van de vaccinatieplicht en hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. Correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, hoe snel wordt die plicht dan ingevoerd? Nou, dat zal in fase gaan. En Oostenrijkse media die hebben het voorstel ingezien. Die melden dat de wettelijke plicht op 1 februari al in zal gaan. Dus dat is al snel. Maar dat betekent niet dat Oostenrijkers meteen ook politiecontroles kunnen verwachten. Want dat zal pas vanaf 30 maart gebeuren. Dus dat is een soort overgangsperiode. En vanaf dan, als je dan wordt aangehouden en je kan niet laten zien dat je bent gevaccineerd, dan kun je een boete verwachten. En dat beleid kan later nog strenger worden. Want als de situatie erom vraagt, de pandemie, dus ja, wat dat precies betekent, wordt niet gezegd, maar ik kan me voorstellen dat het dan gaat om aantallen besmettingen en de belasting van het ziekenhuis. Dan kan het automatisch gebeuren dat je een boete krijgt. Dan worden registers met elkaar vergeleken en wie dan niet ingeënt is, die dat wel zou moeten zijn, die kan dan automatisch een boete verwachten. En hoe hoog lopen die boetes op dan? Nou, dat gaan om boetes tussen de 600 en de 3600 euro. Dat is een beetje afhankelijk van hoe vaak je wordt aangehouden en je inkomen. En die boetes die krijg je niet meteen. Want bijvoorbeeld als je wordt aangehouden door de politie en je wordt opgetekend, dan heb je nog 2 weken de tijd om je alsnog te laten vaccineren. En dan kan je alsnog vrij uitgaan. En dat is natuurlijk bedoeld om, ja, om mensen toch maar aan te zetten, om zich toch te laten inenten. Want dat is wat ze willen laten blijken. We zijn er niet om mensen af te straffen als ze zich niet laten vaccineren. Maar het is echt bedoeld om mensen toch aan te zetten om alsnog die prikken te gaan halen. Dit is het plan van het kabinet. Gaat het ook aangenomen worden door het parlement? Dat is wel de verwachting, want gezien de partijen die al aangegeven hebben dat ze het voorstel steunen, is de verwachting dat het wordt aangenomen. Charlotte Waaiers, dankjewel. Zometeen na 9:30, Stand.nl, Guylaine Plag. Stand.nl gaan we doen over of de quarantaineregels moeten worden losgelaten voor scholieren, omdat er zo ontzettend veel klassen thuis zitten. En in het tweede uur van Spraakmakers wordt het, nou denk ik wel, prettige luisterradio. We gaan sowieso spreken met Mr. Beep, oftewel Jos de Bij. Hij heeft jarenlang is die actief geweest voor de bibliotheken in ons land en is eigenlijk heel erg betrokken geweest bij die digitaliseringsslag, maar ook de Beep vroeger als plek waar je boeken haalde en tegenwoordig is het bijna een maatschappelijke organisatie. Daar gaan we het over hebben. En Eppo van Ispen, de directeur van Beeld en Geluid, is onze spraakmaker. afspraakmaker van vanochtend. Goedemorgen. Druk aan het voorbereiden. Want vanwege de finale van De Slimste Mens gaan we eens de geschiedenis induiken rondom tv-quizzen. Die eerst op de radio begonnen, later naar de tv zijn gegaan. Met ook de gast, de welbekende JP. Eigenlijk heet hij Jan-Peter, maar we kennen hem vooral van JP van Lingo. Dus prettige luisterradio in het tweede uur en de actualiteit in het eerste uur. En om 9:30 nog eerst even de hoofdpunt van het nieuws met Wouter Hoogmoed.